وما تفرقوا ادي فرقي شوينو الا من بعد مگر پس داغ جاءهم العلم چراغ دوی تا علم بغيا بينهم نو بغي اصل کې د حد نه تیر وته توي صدوي د حد نه تیر وته توي نو بغيا بينهم الله تعالی وي دا فرقي زکه جوړ شوي چې د یو بل سره د حد نه تیر وتل یو بل مخالفت کې د حد نه تیر وتل ولولا کلمت الاکچرنو فیصلہ سبقت واند ثابت شوی من ربکا دجانب در افستانا الى اجل مسمى تر مقرر وخبوری چی عذاب اللہ تعالی پخپل ٹائم ورکی فیصلی اللہ تعالی پخپل وقت کی نو اللہ تعالی وی که مخکن دی فیصلی ٹائم فکس نوی نو دا پا دین کی فرقے پیدا کول دمر سنگین جرم دے لقضی بینہو چی یقینا بر دوی میس کی فیصلہ دا حلاکت مخ کی نشی ہوا فیصلہ دا حلاکت با یعنی دیکھ با مخ کی نفیصلہ شی ہوا وَإِنَّ الَّذِينَ يَقِينَنَا كَسَانُوا رِسُلْ كِتَابَا جِوَرْ قْرِشِوَرْتَ كِتَابِ مِنْ بَعْدِهِمْ پَسْدْ دُوِنَا لَفِي شَكِّنْ عَلْبَتَ پَشَكِّ دِي مِنْ خُود دَغْ كِتَابُ مُتَالِقْ مُرِيبٍ لُوِ شَكِّ مُرِيب مانا آغا شک چی پا بر شک دیور مرضی آغا شک چې په بل شک کې دیور مرضی نه دی وجه مونږه ترجمه سو کړه په لوی شک کې اوس دې په ور الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایي چې ستاره دې کتاب په حوالہ او ستاره دې میسج په حوالہ دی په لوی شک کې دی او تاری جگه یې رفیوس کوي دی رد کوي دی نه دی منی نه خبرې ترې وګ نه کی دی د تا خلاف د جمله جهان کانسپیریسیز او دسیسې کوي نو اوس ته بس کې پیغمبر علیہ السلام لا اللہ تعالی یو تشجیع ورکی تشجیع مانا انکرج کئی ہے بہادری ورکی سو ورکی بہادری ورکی او دویم ورہ تسلی ورکی بہادری ورکی جتا خپل کار جاری ساتی آدم دا شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ خبرہ دا ٹول نخا خبرہ وا وے مرگری ہے کہ خلق زمون دا پار خپل خرطوب نپری نمون دا خلق دا پار خپل سڑی توب لی پریدو صحیح بیرانی دقت خبره ده الله تعالی رسول پاک ته وایي دی خرطوب نه پریدي نو ته پر سړی توپ کې روان یا صحیح شو فلذالک پس د دې وجه فدعو بلنا ورکوا دعوت ورکوا فلذالک د دې وجه زکه چې مخالفت موجود نو دعوت بچلی چې مخالفت نی بس دعوت خو بیا ختم شو فلذالک د دې وجه فدعو دعوت ورکوا واستقم لفظ استقم د دې بدرې معنی کوم دلتا یو معنی دا واستقم ثابت قدم شا واستقم معنی ثابت قدم شا سٹیبلیٹی وی ورتا دا یو معنی او دې معنی فلذالک د دې وجه فدعو دعوت ورکوا واستقم او نیغ شا سٹریټ شا کما عمر تعالک سنگ چتا ته حکم شوی دی نو د دې دا معنی نه ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نیغ نو نو الله تعالی نه واستقم کما امرت نیغ اوسه لکه څنګه چې درته حکم شوی دی نیغ اوسه لکه څنګه چې درته حکم شوی دی سټریټ او سټیبل انګریزي کې ورته څه وایي سټریټ اینڈ سټیبل نیغ پادشاه او ثابت قدم پادشاه لکه څنګه چې تاته حکم شوی دی سوره هود پرما داسه وکړه بسم الله وکړه داسه او بعینه اغا آیات ربوت آیت نمبر یو سل دولس یو سل دولس فستقم کما امرتا پیدا لکھا فستقم ثابت قدم شا فستقم نیخ پادشا کما امرتا لکا سنجتا تا حکم شوی دی ومن تا بما کا او آغسو کم چرو جو اکڑی داستا مرگر دیا کہ اللہ تا یعنی تو هم ثابت قدم شا دا که مخلقو چی ایمان راوڑے دی تو آئے تاسو هم ثابت قدم شای تو هم نیخ پاتی شا که مخلقو چی ایمان راوڑے دی دی تو هم وائے چی نیخ پاتی شای وَلَا تَدْغَوْ پَامَالِ مَكَوَئِ سَرْكَشِ مَكَوَئِ اِلَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ يَقِينًا دَا اللَّهَ تَعْلَى بَآغَ عَمَلْ چِتَاسُ اِكَوَئِ وَاجْ كَوْنْكِ دَي اللَّهَ تَعْلَى گوری واج کئی جج کئی نوس استقامت بسد ہوئی نیخ پاتی کے دل بسد ہوئی نو دیکھو اگر کم زائی چی دیکھ پلا خبر بس کرا اگر حق را خو بس دیکھ را پتہ ہو لگے جیسے ثابت قدم نہیں صحیح پتہ لگے رہتا کہ استقامت نشتا پتہ لگے رہتا کوک شوئے پتہ لگے رہتا کوک شوئے نو دی وجہ پسی اللہ تعالیٰ ہوئے چو لا ترکنو الالذین مائل کے گئے ما لا ترکنو مانا ولا ترکنو مائل کے گئے ما الالذین کسانو تا ظلمو چھ ظلم کرے دے فتمسکم النارو کنی تاسو بانے با اور مسلط شی فتمسکم النار خدای وی ظالم طرف تا چھ سوک وائلیشن کے اگر طرف تا مائل کے گئے ما کم مائل شوئے نو دا اور عذاب مستحب شی وما لكم من دون الله ان بيتا ظفر مقابله د الله کی من اولیاء اسوک بچکون کی ثم لا تنصرون ابیا بتا اسم داد نو کریشی اس دغ استقامت بسنگ پیدا کی حکم خو اللہ تعالی او حکم اللہ تعالی چیٹنگ بادشاہ صحیح ہو انسان چ حالات بغیر سخراشی نو سکھ کمزوری کو پکی راضی عمومی خبر ادا عمومی خبر ادا نو صلی اللہ تعالیٰ فرمائی چی دے استقامت پیدا کول دے پارا مانزہ سر کمیٹمنٹ ساتا واقم الصلاة قائم کم اس طرف النار پدھو سائیڈن دروز کی وزلفا من اللیل اپسیس دشپے کی ان الحسنات یقینا الحسنات نیک عملنا حسنات مانا ان الحسنات یقینا نیک عملنا یذهبن السیئات تختی بد عملن لا نو چ سڑے زان کمیٹڈ کی نیک عمل سرا نو پتہ لگے چ بد عمل بر دخوا تا راضی دا یو مانا شو ادو یو مانا ان الحسنات یقینا نیک عملنا یذهبن السیئات ختمی بد عملنا نو کو واڑو واڑو بد عمل ہے دیو سڑی نو وشی او دیوی نیک عمل سڑے خو انسان کمزور دے واڑے واڑے بد عمل ہے کی ان اللہ تعالی فرمائی دی نیکو سر اغا معاف شی دی نیکو عمل سر اغا معاف شی دے دویم مانا او دریم مانا ان الحسنات یقینا نیک عملنا یذهبن السیئات دا ختمی مصیبتنا تکلیفنا ختمی یذهبن السیئات تکلیفنا ختمی نو تکلیف خو برازی رجوان لازم دا ارجمن دری دنیا کسے بے غم نہ باشد اگر باشد بنی آدم نہ باشد خروں پہ تکلیف ہے اخرت دور پنڈ دور پنڈ پہ جو نے کندھار کے یہیں گئے اور سلام دی صحیح صحیح خوزدہ دا چی بنی آدم دغا مصیبت فیل کئی ڈھیر زیاد دے سکے دے ڈسپیر شی ڈس اپوائنٹڈ شی نا امید شی دیر حواس مخت شی اللہ تعالیٰ فرمائے ان الحسنات یذهبن السیئات کہ تے نیک عملوں کے نو تکلیفوں کو برازے حواس بخت کے گی بنا سمجھ گئی حواس بدن نور کی دیو نے کے گی بنا یعنی تاکہ بہ استقامت ہوئی نو واپس پر سبق تھا چفل ذالکا پس ددائی وجہ فتح دعوت ورکوا وستقم او نیک شاہ وستقم ثابت قدم شاہ کما امرتا لکا سنگ چتا تا حکم شوی دے ولا تتبع آواهم او تابداری مکوا فالو کوا ما آواهم خواہشات دے انسانانو تو کدا اس دین پتہ لگی دا چی ہر وقت چام دے دین خبر کری دا نا انسانان پریشرائز کئی زور پی راولی چی دے دا خبر یا سٹاپ کی یا زمون دے مزاج مطابق کئی یا سٹاپ کی یا زمون دا مزا یعنی معنی دارا چی دے دی دین وی خود زمون دا خواہش مطابق دی وی نو دار پیغمبر علیہ السلام خلاف ہم و او ہر عالم چی دا پیغمبر دا دین صحیح ترجمانی گئی دا دا پارا بدا پرشن ہمیشہ موجود دی صحیح از چکلہ میں دا درسول شروع کرو شیخ صلی اللہ علیہ تپوسو کو وی خلق مخالفت کئی میں دیر زیاد وی بس ٹنگ شاوس وی ٹنگ شاوس مائے تاز جو آئی چی ٹنگ شا مائے زمان چی مخالفت نے کولے خودی میں پتا ہو لگے ہتا مداہانت کے بیا تو بیا دا اللہ دا پیغمبر خبر نہ کیا دا خلقو دا خواہشات مطابق خبر رکی دیو مخالفت نہیں نا صحیح شو نا اکثر ملائم دغا سی چی دین بیانا ہی سنگا خلقو دا خواہشات خان صاحب یار سو کی پنزرو پہ ورکائی اللہ دے معافی ہوگی لاندے ورکائی ورکائی باندے ورکائی ولا تتبع آواهم ام فالو کوئی خواہشات دوئی وقل اوایا آمنتو بما انزل نمائے حضر شیخ صلی اللہ علیہ وسلم مای یی چې مزه مو خو ځخه رزق روان دی خدای رحم وکړي الله تعالی دوره یې سوچا کله کاسم کله د کور شملو سره کله د کور سبزی سره د خپل کور غنم سره زمو خو کار روان دی صحیح الله تعالی مهرباني کړی دا خو مې اکثر مولایان صاحبان غریبانان هغه محتاج وي د دې وجه هغه خبره برملا کوي شي محتاج وي مې یو دعا ورته کوي چې خدای د احتیاج نه خلاص کړي ومبرګری د انسان مزاج داله چې کده د احتیاج نه خلاص بیا د دین کار نه کوي کله احتیاج نه خلاص ملاګه د احتیاج نه خلاص بیا د دین کار نه کوي د بیا د خلکو خبره ته وکی کې دی نه رکشه سړیا تا په دې ستار سره پړ دی ما اوس چت سره خورا صحیح نه بس دې بیا شوټي ورکی زې رکشه ته هم دوه سخته وځه زسه کوم چې تاسو د دین بیا نو دې کې د الله تعالی حکمت دی چې همیشه مخلوق ته محتاج ساتي او بیا دې هم تقاضا کوي چې حق خبره بکې کمپرومایز بنکې درمیان قعر دریا تخت بندم کردئی باز می گویی که دامن ترمکن خوشیار باش حافظوی چه در سمندر او دریا پا میست کی پا کشتای که نا پا یو کولاو تختلی که نولی چپی دو بورا زی او ترلی اومی لاسم نشم خودولی خپیم نشم خودولی او بیاد حکم را داره چه گوره لمن دی پو بول وندرشی تیستم دیدوی صحیح شسی فرخان در تیست آسان دیگه گران دی اللہ دے مولے استقامت رکھے ولا تتبع اواهم وقل اوایا امنت ایمان میرا اڑے دے بما پا کتاباں نے انزل اللہ جنازل کڑے دے اللہ تعالی مل کتاب یعنی کتاب و امرت او ما تا حکم شوی دے لے عادل بینکم چ زبا عدل کو استاد سمیس کی نو عدل بکو استاد سمیس کی خبر بند انصاف کو عمل بند انصاف کو خبر بند انصاف کو عمل بند انصاف کو حضرت ابو موسیٰ شعری رضی اللہ تعالی عنہ دوی جرنیل دے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانے سے تھا حضرت ابو بکر زمانہ کے بلوچ فائٹنگ جرنیل لے حضرت عمر زمانہ کے بلوچ متقی سڑے دے ابو موسیٰ شعری حضرت علی تر زمانے پوری جرنیل لے صحیح حضرت عمر ورتے وزل میدان جنگ تا خط لکھا ورتے وے اتق اللہ ومن معک خدای نے یرے گا چھ سو در سر دیا گئی تو وائد خدای نے یرے گئی اور سکیمتی جملے ورتے وڑی کرا وَفَإِنَّ ذُنُوبَكُمْ أَخْتَرُ عَلَيْكُمْ مِنْ سِلَاحِ الْعَدُوِّ لَكُمْ ستاس دشمن سلاح اسلحہ دا تاس دا پارا دورا خطرناکا ندا لکه میدان جنگ کی پا حیثیت دا مسلمان چې دا خدای قانون پا ماکول تاس دا پارا سورا خطرناک دی یعنی پا اسلحہ پا مغر ڈیفیٹ نکی دا خدای دا قانون پا مالای بانی با دیر زرد دا ڈیفیٹ ملاوشی او دویم خبر ورتو کلا قول الحق وعمل به خبرم حق کوا عمل پیوم کوا خبرم حق کوا عمل پیوم کوا فإن القول بحق بدون العمل لا يفي زکه چې صرف حق ویل خو حق کول نه دې خو هیڅ فائدہ نشته خی خبره خو ټول خلق کوي وای خی خبره ټول خلق وای خکار څو نه کوي عمل ساجي په جمله ورته لیکل فإن القول بحق بدون العمل لا يفيد چې عمل کنه کې اوخه خبره کې دې فائدہ سره سو اوټ نه نشته وا عمر تو لیا دل بینکم ما ته حکم شوی دې چې عدل بکوم میستا سکی الله ربنا الله تعالی رب زمون دې و ربکم رب ستا سو دې نو الله ربنا و ربکم در توحید خبره چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام په خپل دعوت کې وکړه ځکه خلق ای خو رضان د پاره بلا ډیر خدایان نیولی کنی دیونی حکمران یو خدای دے خان یو بل خدای دے چودری شیب یو بل خدای دے غریبانہ ملک یو بل خدای دے پولیس افسر دا یو بل خدای دے پیسی یو جاب دا یو بل خدای دے دا خلقو پی عقیدت دا سیوی لکھ حسن چی پا خدای عقیدت اللہ مڈی راجی با خبرو کرا چی بطنوں سے تجھ کو امید خدا سے نہ امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے او بابا عبد الرحمن ډیر عجیب خبره کړو وی صد بوت و تسجدا سو دنیا تا چې کوم خلک پیسو ته سجدي کوي چې صد بوت و تسجدا سو دنیا تا بت پرستی پرستار د دې دنیا چې د دنیا پیسو لپاره سړی حق خبره پری دي حق عمل پری دي نو بابا عبد الرحمن وی دا مشرک تر کده بو جهان صحیح قام دی او خواهش د لپاره حق خبره پری خو دی وا دوم دی او خواهش د لپاره حق خبره پری خو فرق پکې سره چې هغه سټیج جوړ کړو او د مخه ته دا بل نه صحیح صحیح بس دې ته یو خبره کو او مسلمان یا عملی مسلمان صحیح د مخلوق د پاره د خیر فکر وکړه نور چې صحیح نه یا نور چې صحیح ها صحیح اوس بازی پلاران مین دي هغه خو اولاد د سړیتوب اخلاص دي ډاکټر علم اسی لیونی دي ځکه چې هغه ایلیمنٹ دغه په دماغ کې وینه دا ورته ځکه میلان نه پیدا کیږي چې ایلیمنٹ تر لګیدل نه دي نو بس په پورا چې هغه ټینډنسي کوم طرف ته صحیح نو کوم طرف ته غلې و ربکم رب تاسو دې لنا اعمالنا کلاسونه خو بریدو په هغه ورځ چې په کوم ورځ باندې مو پیرس برادر ته وړي نه پیرس برادر نه خدای به خبرې چې کوم ځای به یا بام دې صحیح کلاسونه په هغه ورځ څه شه ده خبر راځي وانګه مخ مخ څوک مرسي نه ځند خبر راځي هم ځکه زه خبر نه د قرآن ول په کار ځکه چې هغه به سړي سره پیسې وي یعنی هر لوی ته پیسې نو څیر مړ کیږي نو بل څه پر څه کوي په فانسي سوال به زه کوي چې دا په میراث څه تقسیم څه یې نه شکر خبر الله ربنا الله تعالى رب زمونږ دی او ربكم رب تاسو دی لنا اعمالنا موږ پر اعمال زمونږ دی ولکم اعمالکم تاسو پر اعمال تاسو دی نور دې معنا دان دا چې تاسو ځان له کوم تاسو خپل کار خدای موږ ځان نه خاو بد خرجه ته باندې وي صحیح خدا چې سړې سټبن شي سړې سرټمب شي دوی ورته سرټمب وي چې خبره ته وګ نه نيسي وي جاهل په جهالت رواني ناغت بوای چې لنا اعمالنا ولکما لکه مونږه مرګریا مونږ خپل کار ته پرېته چې څنګه ما کوا ستا خپل کار دی نو په امر حضرت الله تعالی وي چې دې سرټم بخل کو ته چې دا خپل کوي ما دې خپل ته پرېته لنا اعمالنا مونږ پر اعمال زمونږه ولکم اعمالکم تاسو د پر اعمال تاسو دې لا حجت بیننا وبینکم د حجت معنا د ارګومنټس ته ضرورت پاتې نه دی زمونږه تاسو بیا سکي ځکه ارګومنټ خو هغه چا سره کې څو خبرې ته وښونی سي نو چې خبرې ته وښونی سي هغه سره ارګومنټس دا خو وخت ضایع کول دي دا سړي سره خو دې وخت ضایع کول دي لا حجت بیننا وبینکم لمو شیخ سره رحمت الله علیه وی وی خبره به هغه ځای کې چې کوم ځای خبرې ته خلک خو نه سي صحیح دلیل به هغه ځای وای چې کوم ځای په دلیل باندې خلک مطمئن کیږي او وی دعوت به هغه ځای قبلې چې کوم ځای ته تل لاړ نه نو خلک ستا کمې محسوسوي خلک څه کوي ستا کمې محسوسوي او کنا دا څه دعوت چې کرالې زه وخت مزای په خپل قرآن کول بس لګر دی صحیح او سیف الله خان چې کوم دعوت راکې نو کلاړو نه نو تل به سیف الله خان زموږ کمې محسوسوي اگر چې دا کار بس کړی خو بل فرض کړه شو کی نوم به قبل او خامخا شلو موسم راغل تاسو سم له خان ته په خوا به کار کو کړم دي په څو کې نه ځان ته اسره مس څه دا زه کا مونږ لا حجت بیننا و بینکم نشته دی آرگومنٹس تصور زمون گاستا سمیس کی اللہ و یجمع بیننا اللہ تعالی بجمع کئی مونگ ٹھول و الی علم سیر و دغی اللہ تعالی دواپسی رجود ندائی ورطا تریٹ ورکا چی اللہ و یجمع بیننا چی کوئی سی سکوئی کوئی اسی بم اللہ خصوص اللہ دو پتہ لگی جرتا فصوف ترا ازن کشف الغبارو فرس تحت رجلک ام حمارو دا عربی او شاعر وای چې ډیر روی ګرد دی غبار دی چې څه شی په کې ښکاری نه په څه شی ته سورې خو تا ته هم پته نه لګي چې په څه شی سورې نه هغه وای دې غبار ته انتظار وکړه چې دا لږ کینی نو بیا به تمیز وکړي چې په خر سورې که په اس سورې تورنیډو که سو علامه انور شاه صاحب رحمت الله علیه عجیبه خبر وکړه ویږي آنکھیں بند رہتی ہیں جب تک کھلی رہتی ہیں اور کل جاتی ہے جب بند ہو جاتی ہے داستر کی وی ترغی بند دی چھ ترسو پورے پرانست دی حقائق پی نخکاری دا چھ وی کرا دا مرکو بند دو بند شی علا با کلاوی کی و حقائق بارا تخکاری شی صحیح بابا عبد الرحمن ام بیر آجی بخبر آور کر سیو وی در رحمان خبری علا با در یاد شی وی درحمان خبر اله بدر یاد شی چې دیو دیوال ته مخبل ته د شاش اچھا قبر کی دی یو دیوال ته مخ شر برته شاش نو بابا عبد الرحمن وی الته بیا ما خبرې هغه د تر یاد شی باید داس کې شو چې داس اړه کې اللہ تعالیٰ چاوی دلائل وے فلائے پزاد دا اللہ کی یعنی پزاد دا اللہ کی جگڑ گئی من بعد مستجیبا لہو پس دا آگے چے دعوت ور پیشوے دے والا اللہ طرف تا خجتون دا دوے دا آرگومنٹس او دا مناظرہ دا حدتون باطل دا دا حدتون مانا باطل د دوی دا مباحثه باطل دا غندا به پنځ درب د دوی وعليهم غضب اپ دوی باندې غضب دے ولهم ادوی د پارا غضب شدے سخترین عذاب دے الله الذي الله تعالی غضب دے انزل الكتاب چې نازل کړي د کتاب بالحق پرشتیا والميزان میزان وې تلتا سکیل تا تلتا سکیل دا دلتا تینا متوازن نظام مراد دے والمیزانا متوازن نظام نازل کرے دے دوست دغل تولی کا چھ دو نظام دی یو توی تکوینی نظام یو توی تشریعی نظام تکوینی نظام دا نیچرل سسٹم تکوینی نظام دا نیچرل سسٹم چھ دنیا پر روانہ دا نو اللہ تعالیٰ آسمان پہ یو بیلنس پیدا کرے دے زمکے پہ یو بیلنس کے خود دا غنے پہ کی پہ یو بیلنس پیدا کری دی سپیس پہ یو بیلنس بانے استوار کرے دے ہیونلی باڈی دی پہ یو بیلنس بانے برابر کری دو گروہ دا ہیونلی باڈی دو دا اجرام فلکیہ انور چی اللہ تعالیٰ کم زائے لکھو لے دے نو کد دین لگ لاندی لکھو لے وے دنیا بے سوزو لے وا او کرے کے باندی لکھو لے وے توڑ سے مفریس چیو نو پس سپیس کے چپتائے کم شے کم زائے لکھو لے دے دیٹ از دی پرفیکٹ پلیس دا پرفیکٹ بیس دے صحیح مدا تکوینی دے تکوینی نظام ہوئی او دے تو وہی نظام فطرت نیچرل بیلنسڈ سسٹم سورہ الرحمن درس وہ اشتما بارک ہے آیت نمبر وہ اتو نہ پیدام کر والسماء آسمان رفع آسمان اوچت کرے دے اللہ تعالیٰ و وزغل میزانا او اللہ تعالیٰ کی خوطر دے نظام متوازن بیلنسڈ سسٹم میزن مانا بیلنسڈ سسٹم اللہ تدغو چتا سوم پا معلوم کوئی فل میزانے پدے بیلنس سسٹم کی دے ڈسٹرب کوئی ماں دے مونچو فطرت سرا چیڑا ماں انگے سوائی فطرت سرا چیڑا ما وی لیٹ دا نیچر ٹیک اٹس کورس فطرت خپل عمل ته پرېږده ځکه چې کوم ځای د فطرت لاره بندی نو هغه ځای د هغې سایډ افیکټ ډېر خطرناک وي هغه ځای د هغې سایډ افیکټ چې نیچر سره اوس خلک د نیچر نه لرې شوي دي آرټیفیشیل ژوند تېرئ چې آرټیفیشیل ژوند تېرئ اوس وګوره باډیلي سسټم ټول تباه برباد دی د دنیا سسټم ټول تباہ برباد دے گلوبل وارمنگ بیڑا غرق دا دا اوشن سسٹم لائف پکے تباہ کی گی وجہ زکر چھے نیچر سرم ٹیمپر ہوگا نیچر مو ٹیمپر کر صحیح نا اللہ تعالیٰ فرمائی چھے اللہ تدغو فی المیزان تغیان مکوئی دا حد تیرے دل مکوئی پدے بیلنس سسٹم کے واقیم الوزن بیلنس برابر ہو ساتا اقیم الوزن مانا توازن برابر ہو ساتا وال بالقسط دے انصاف تقاضا بانے ولا تخسر المیزان او میزان ڈسٹرب کوما لا تخسر المیزان مانا ہاں میزان دا متوازن نظام ڈسٹرب کوما چې دې ڈسٹرب کی نو یو ویل فیس دا کنسیکوئنسز سورہ الروم آیت نمبر 41 سورہ الروم یہ وشتہ مبارک ہے بس زما الحمدللہ دا کوتی عادت سی بس دا سے وڑا اوزار اوسی آیت نمبر 41 41 شنو سونه پیدا مو ظهر الفساد في البر والبحر فساد ڈسٹربنس ٹرمائل فساد سے تو مسچیف ڈس آرڈر ڈسٹربنس ٹرمائل انگریزی کی سلور ترجمے کولش مسچیف ڈس آرڈر ڈسٹربنس ٹرمائل ظهر الفساد فساد پریویل شوی دے فساد سے شوی دے غالب شوی دے فل بر پوچ کے والبحر پسمندر کے بما کسبت اید الناس پسبب داغ چکم عمل کر دے دے انسانانو لا سنو نوز دا گلوبل وارمنگ دے نو پنو میں یو رائے یو جھوڑاو کھتا سماڑی را خواہش رائے وے ارت ہیز اے فیور ارت ہیز اے فیور ٹریٹ اٹ ویت کیور سی چیزم کی تتبر آگرے دا واقعی دا ازمکی سر چمو کم عمل کرے دا سمر کیمیکلز مو پہ استعمال کرے صحیح جنگ کے لا کیمیکلز دی پا خیر کے لا کیمیکلز دی صحیح سمر کیمیکلز استعمالی ناروی چا ارت ہے سے فیور ٹریٹ ایٹ ویت کیور بما کسبت اید الناس لیو دیکم دید پارا چو سکی اللہ تعالی خلق تا باز اللہ سے عملو بازی آغا نتیجہ چکم دوی عمل کردے لعلہم یرجعون شاید چدے یو ٹرنو کی لعلہم یرجعون شاید چدوی یو ٹرنو کی اللہ تعالیٰ فرمائی جدا سکے نیچر سرا نو لدے آفٹر ایفیکٹس کو فیس کے نو کہ احساس در دوشہ یو ٹرن دے ہوکو چدا دمرا ابیوز دے نیچر سسٹم ندے پکار دا موشی کو ابیوز کو نو یوال گور غریب لگیا دے پر سپر سن پاکی پیانے الگور لگیا دے اگر دیر منڈی تر گوئے نو واپس پر سبق تا چی اللہ اللذی اللہ تعالی غزات دے انزل الکتابا چی نازل کرے دے کتاب بالحق پرشتیا والمیزانا انازل کرے دے میزان نظام عدل نو سیو تکوینی نظام دے نو اخو اللہ تعالی اسٹیبلش کرے دے بیلنس او یو تشریعی نظام دے نو شریعت چکم اللہ تعالی را لے گلے دے ہر پیغمبر لے مختلف اوقات کی ور کرے دے ناغم یو متوازن نظام دے دا انسان جوڑ نظام اگے کی توازن نہیں دا انسان جوڑ نظام اگے کی توازن نہیں دا خدای را لے گلے نظام دے کی توازن دے دا اللہ را لے گلے نظام دے کی توازن دے زکا چی دیو مشین دا پارا خس سسٹم آغا سوک ور کولشی چی چاہتا لدی مشین کوالٹیز او ڈیفیکٹ سٹور معلوم دی دا یو آم جملہ دا دیو جی خو ہر مشین چی رازی نو مینوفیکچرنگ ادارہ چی بھی نو اغور سر یو کتاب ہو سرنا لی کی صحیح لیف لیٹ ہوئی ورد یا پم فیٹ ہوئی ورد یا سو ورد ہوئی مینوال صحیح چی دیتا بورا پتہ کا انداز بانے بدا فنکشن کی یوزر ڈائریکشن صحیح اوکر ڈیر ٹیکنیکل بھی آگا مشین نو بیا ورسر ماہر سڑے ہو میں ہوگی کی چی دے بے انسٹال کئی ہوتا سلو بے ٹریننگ در کئی صحیح نو جتا سو ٹرینڈ شے نو دے ہو بیا واپس سی صحیح نو اللہ تعالیٰ دے انسانان دے چلو دے پارا مین والوں رو لے گا کتابے رو لے گا اور سر انجینئر رو لے گا پیغمبر علیہ السلام دے ٹرینڈ کا سنگ بچلے گی خبر زینی کرال نوس کہ آغا دے خدای نظام چھے پا کم انداز دے پا آغا انداز فالو کہو نو انسانی دنیا ہو پا خیر بھی کنے فالو کہو تباہی دا کنے فالو کہو تباہی دا لکہ دے موٹر سا کار آگے سر یہ کمفلیٹ دے نہ کہ ڈائیگرام امور کری ہو لکھلی ہم انسٹرکشنز امور کری چی دی زائبہ نو گیس اچھے ہو دی زائبہ اوبا اچھے ہو دی زائبہ بریک آئل اچھے ہو دی زائبہ داشی اچھے ہو دی زائبہ داشی اچھے صحیح اس کا آگا دے پامال کر اور دے گیس بزائی دے اوبا چھو لے دے اوبا دے گیس واش نو نصر ابدا چی اگر آپریٹ کی گینا انجن دے والا غرق کر دے بیڑا دے والا غرق کر والا صحیح بیڑا نمونگ ہم زان لے انجن غرق کر دے انسانی دنیا نفس کری دے انجن مولا تباہ کرے دے دے اس پورا ٹیوننگ بکار دے جکہ دے انجینئر انسٹرکشنز صحیح نو اللہ تعالیٰ آغا ذات دے چھے دے کائنات و ٹولو او دے انسان کوالیٹیز ورطا ہم معلوم دی ڈیفیکٹس ورطا ہم معلوم دی شارٹ کمنگز ورطا ہم معلوم دی یعنی خوبائی ورطا ہم معلوم دی خامائی ورطا ہم معلوم دی خوبائی معلوم دی خامائی ہم معلوم دی نو اس بہترین نظام بیادا چاکی دیش دا اللہ دا انسان دا پارا زکر دغی اللہ کی دا نظام پا حوالا سلور خصلتوں دی نمبر اول دا دا علم پا ٹولا دنیا بانے محیط دے محیط مانا کامپریہنسیو دے دا رحمت ٹولی دنیا تا شامل انکلوسیو دی دغه قدرت دا کامل دی په چا کمزور نه دی نه څوک چیلنج کولی شي صحیح نه که څوک دې تختې تختې دی شي نه ولا څوک ډیفیټ ورکولی شي نو قدرت یې کامل دی او څلورم د ده رویه نان بایس او غیر جانبدار ده د الله تعالی ورکړه دا غیر جانبدار دی د دې وجه خو غیر مسلمان هم خوراک ورکوي نه ورکوي پیدا کړي هم دي ساول هم کته پورته راولي خوراک ولا هم په مرای کې تیرهی لاندې ګندې هم وباسي که یو شی ونه بند کړه نو بس بیړه فرقه ده نو ښه نظام هغه څوک ورکولی شي چې دا څلور صفتونه یې پکې او دا صفتونه یوازې چا کېدی شي یوازې د الله نو سورة الحدید نو وشته می پاره اخر نه شو بیت ها آیت نمبر 25 وشته پیغام لقد ارسلنا رسلنا یقینا مملیگلو پیغمبران پر بالبینات کار حکم سرا وانزلنا نازل کریم مغم دے پیغمبران سرا کتابا کتاب والمیزانا او متوازن نظام میزان معنی سب متوازن نظام ولور کرو سسٹم ولور کرو او سر پارا لیقوم الناسو دید پارا یقوم الناسو بلکس دے چی انسانیت قائم شی دا انصاف او دا عدل پاساس باندے چی انسانی دنیا پا دی شی پسا دا انصاف او دا عدل پاساس باندے نو پتاو لگی دا چی دا اللہ تعالی لکا تکوینی نظام چی متوازن دے نو تشریعی نظام ام دا غصے متوازن دے تکوینی نظام متوازن دے نو تشریعی نظام ام دق رنگی متوازن دے بیلنس دے واپس پر سبق دے اللہ اللذی اللہ تعالی غزات دے انزل الکتاب آج نازل کرے دے کتاب بالحق پرشتیا والمیزانا او نظام عدل وما یدرے گا او سش خبر او سش خبری تا لغل سادا ممکن دا چه قیامت کرے بنیس دیوی نو چې قیامت نس دیوی نو باید چې خلق ورته تیارې ونی سي الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته اتاره څه پته را ممکن ده چې قیامت سبا راشي صحیح نو که اوس د یو شی پته وي چې لا ډېر وخت دی پکې او کې ویل تھینک اباؤټ دیټ ان اوس دلی دورست اوس لا دلی ډېر لرې دی خو الله تعالی ممکن ده چې سبا راشي د قیامت نو که ستا ورته تیارې نه نو یو ویل فیس کانسیکوینسز نتایج او عاقبت به تیارې نو چې دای پته لګی چې اوس را دي شپکی را دي که سبا را دي خو وخت ځان تیار ساته اخر ځان تیار ساته یستاجل به الذین اوس کافرانو په پیغمبر علیه السلام ته ته مونږ ته قیامت قیامت کې حضور غون دی راو نه کنه سمونګه پیارې حضور غون دی راو سمونګه پیارې دې کې مې ولې فائدې شو زمونګه په دې علاقه کې یو مولوی سم دا خزر ډیر ښه خزر خوشګر خدای خدای ورکړ دی نو د هغه رنگ تور او سترګې بلو وي شنه او دا رنگ چې سپین وي سترګې بلو وي خدا خوبصورتي وي خو چې رنگ تور وي او سترګې شنه وي نو سړی دی ریږي صحیح او بل غاښونه د غریبۍ داسې په بار راوت انو داس ډیر مهم ونه شکر یو ناغه په قبر باندې مسره کوله قبر باندې مسره کوله نو اوس به دې مرګري دا چې مونږ روان شو وې دو فرشتي ورته راشي وینه تور رنگ دی شنه سترګې دي غاښونه راوتې دي ډېر هیبت والا شکل دی ها نو چې ادا خبر کوم نو خواږه زمونږ یو نیک ور سره ناس ته نا اور ته سړی دعا وکړي دا کور ساتره دې مونږ په ولي کوي صحیح نو اوس دې کافرانو بر رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته مونږ په سلام یې رې ساقیقت خوشتا نا او کوینو خضر راوالا نو اللہ تعالیٰ دا غیر ذکر کہی چی استاجلو بی اللزین یستاجلو بی اللزین یستاجلو بی اللزین پا غجلت او پا تلوار غوار دا قیمتا کسان لا یومنون بی آج یا قید نساتی دے قیمت بانے واللزین و کسان آمنو چی بان راوڑے دے مشفقون من آغوی یری دن کی دے قیامت نا و یالمون او غیب ہوئیگی انہو الحق چی دا قیامت یقین دے رشتیا دے اللہ خبردار ان اللزین تاکی سرا کسان یو مارون فساد چې شک کوي په قیامت کې لفی ضلال بعید پډیر غټه گمراهی کې دي. الله لطیف بعباد الله تعالی ډیر مهربان دی بندگان او قربانی يرزق من يشاء رزق ورکي اجاد چې دی غاړي او هو القوی او ادا الله تعالی د قوت مالک دی العزیز او غالب دی پار شیبانی الحمدلله ملکان یرید حرس الاخره پیدا مو ملکان یرید حرس الاخره دیا سو چیرا دلری حرس الاخره حرس وی فصل دا ستا وی فصل فصل بیجا ایگا زرعی مکا چیز شیخ ملکان یرید حرس الاخره دیا سو چیرا دلری حرس الاخره دیا دا فصل دا اخره نو اراده لري سره په اراده باندې کار نه کیږي نه عمل هم کوي اراده نه مراد عمل نزد لو فی حرس یم با اضافه کو د پارا په فصل دا وکي یعنی دې بل لکش کوي مون با اجر ډیر زیات ورکو صحیح یعنی دغه بکروند کړي چې لسمنه غنم به موشي خوشاله خو بده د اخرت پور شي چې الله ولا دې لسمنه په ځای باندې زرمنه غنم ورکی دا زرمنه ستا نه کوي کړي صحیح شو نزد لو فی حرس نزد لو فی حرس مونگا اضافه کو زیادتی کو لہو داغ دا پارا فی حرس پا فصل دا کے وملکان یرید حرس الدنیا واسوک چیغا مسلسل اراده لری حرس الدنیا دا فصل دا دی دنیا اگر اراده لری دسل دا فصل دا دی دنیا یعنی دا اٹھوڑ تکو دور دی دنیا دا پارا دے نو اللہ تعالیٰ وی چنوته ملها ورکو باغتا ملها دا دی دنیا دا فصل نا ندر تے خوند داوئی چی اضافہ بولکو نی داوئی چی دا غصور ارادہ دا دم رب ورکو اللہ تعالی دا غب ارادہ دای چی بلگیٹ کشم خوز خوارسو بلگیٹ کوم نا نوی نوته ملها بس دا غینا دا دنیا دا فصل نا سشیب ورکو ڈیپینڈ پس ویلا فاللہ پس بان دا اللہ پر رضا بانی او دې خطف سین سوره بنی اسرائیل آیت نمبر اتلس نلس شل یویش پیدام ملکان یرید العاجلتا آغسوک نو دا یریدو دیتا منگو فعل مزاری ادا کانا چپ فعل مزاری بانے داخل شی نو دیتا بیا منگو ماضی استمراری سوائے وردہ پا گرامر کی ورطا ہو ماضی استمراری نو ماضی استمراری پا انگریزی کی مونگ ترجمہ کو have been doing یا had been doing تو مانا دارا چھے continuation دے تسلسل دے سشن تسلسل دے نو سمانا چھے ملکان یرید العاجلا سوک چھے دے یرید العاجلا تسلسل سرا اراد لرے العاجلا دی دنیا دنیا تا عاجل زکوی چی دیری گی دنیا تا عاجل زکوی چی دیری گی کسو پکی زر کارم پاتی چی اڈو پوینی شیو دا زلکتا لکتا ہوا حضرت نو علیہ السلام نا ملک الموت تا پوسو کو یو زر پنزوس کالا عمر ہو ورتویا اطول الانبیاء کے اوجد دا دنیا او پیغمبرانو کے دلوی عمر مالکا دا دنیا متعلق دی سن نتیجہ خسپا اغورتویا وجد توها کردار اللہ بابا دا سے لکه یو کور یو دو دروازی دی دخلتو من واحد و خرجتو من آخر دی یوی دروازی رانو آتا پا برا بانے کو آتا صحیح نو کذر کارا ہوں سوکے پوئی صحیح تو من پر محلہ کی او بابا ہو نو دو عمر پر یاد بانے خود پختانو آتا کہ سوک مشری خلق دیر ریسپیکٹ ورکے سپنگی رے اب یاسی دیر عمر یہ دیر ریسپیکٹ ورکے دار دیر کافی عمر دیر بابا صحیح نغه په خپل ډیر ریسپیکټ و دار کلی ټول نو مشر باندې ده عمر په لحاظ کلی ټول نو نشا باندې تاسو کې بابا ستا عمر نغه په دې کلی کې زما د عمر سو پاتې نه ده صحیح نو بیمار چې بیمار شنه قریب الموت صحیح نو موږ ورته تاسو لړ جمعه سره خواږه مسجد سره خواږه کور نو ورته تاسو لړ نو تاسو نو ته کو نو ورته بابا پس د خدای فیصلې دي نو زمرګ خو څوک تیار دی که دور ډیر عمر هم تیر شوی هغه ته دا دومره اوږد عمر بیا نه ښکاري چې ما دنیا کې تیر کړی دی. وې بس په خدای فیصله ده کینې عمر مې هم صدور نه ده. خو دغسې مسلې دي. ملکان یرید العاجلتا سوچ تسلسل سرا غواړي دا دنیا تسلسل سرا غواړي دا دنیا تسلسل سرا غواړي یعنی پکې سٹاپ اوور نه کوي کوي پکې نه کوي پکې کو اوور ټایم ورته ملاوي نو اوور ټایم کوي چې ریټایر شي ورته بل جاب دغې نه پس ملاوي نه هغه کوي تر مرګ پورې سو بس که نه وي کوي او که نور هیڅ نه ویلفیر باندې ځان ورغورځي خو چې هیڅ شی را ملاویږي دا انساني هرڅ دی. دیو یا الله تعالی من کان یرید او بل ځای فرمایي چې الحاکم التکاثر حتا زرتم المقابر. الله تعالی وي دنیا ډیر اورو تاسو دومره ډیر غافل کړی د خدای تصور نه چې د دنیا په دې منډه کې لګیاي تر دې چې مقبره ته ورسي تر کومه سړی منډه وي چې تر څو پورې حرکت کول شي دې پکې سټاپ نه کوي صحیح. بلکې د نن پاکستان کې خدای مصیبت ته خصوصا آرمی والا چې ریټایر شي ریټایر دی بس بیا ورته ټایر لګی زمون دا ریټایرډ صحیح ریټایرډ یعنی نوی ټایر نه ورته لګو. ملکان یرید العاجلتا سوک چې هغه تسلسل سره غواړي العاجله دا دنیا نو عاجله ورته څه کوي چې ما په منډه تیریږي عجلنا لهم غم ورکوتلا عجلت سره غم ورکوتلا عجلت سره خوص ورکو فی آده دنیا کے ما دمر مقدار نشاو چی مونگا مبارد یعنی دنیا خلقو تا دا غید مرضی مطابق نا ملاوی گی دا خدای دا مرضی مطابق ملاوی چی چی خدای سمرا مبارد کنی دی دنیا کی بدا سیو سڑے پیدا کی چی آغا بوئی چی بس سما تقاضا دا یو لک ڈالر نتو والا یو لک ورکا یا بوئی چی ما تقاضا دا یو ملین ڈالر سٹاپ گئی. یو حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی ہے جگنی چی لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لیحب ان تکون له ثالثا خوڑ تاس خوڑ پہ جنی دا برساتی نالا دا سیلاب دا او بچ پکی راضی لیو کند دا کان شگو ڈکی آو دا کان شگو ڈکی کن پس بانی ڈکی پا کان شگو نو حضور علیہ السلام فرمائی که بنی آدم کی یو کس لري دا دو کند دی دا کانو شگو پزای دا سرو ڈکی کڑی ور نکڑی یعنی دا کانو یو شگی ٹوڑ سشو سر زر شو او دا دی ور کل لیو حبو ان تکون لہو سالسا آغا با دیت تا گو دو کی چی یو دریم کند با دا شان سنگڑا کو او وی فرمایل ولا یم لگو عینه الا تراب عمومن دا انسان سترگی دا مال دا حرس پا حوالا سوائے دا خورو نبل سبانی نکونی کی صحیح. سادی بابا یو ڈیل خشیر ویلے دی چه گفت چشم خوار دنیا دار را گفت چشم خوار دنیا دار را یا قناعت پر کو ندیا خاک گور دنیا دار سڑی وہ کس ترگی دا کل ام نمڑی گی پا دو شئی نمڑی گی یو خدا چه قناعت وقت میرا وشی اللہ تعالی دے مولا قناعت راکی او چه چاکی قناعت نشد دا خوار غریب دے که بلین ڈالر ام گرس را دی دا لخدا اس پیرا دے تکا دے که قناعت او چا قناعت ستا نو بس کسل ڈالر اور سنو دی دا غنی سڑے دے. یو حدیث کی پیغمبر علیہ السلام فرمائی سب خیستہ خبریں گے دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی لیس الغناء بالذہب والفضہ ولیکن الغناء غنى النفس مالداری پس رو ذر و پس پینو ذر ندا ولیکن الغناء غنى النفس مالداری اصل کی دا نفس مالداری دا مالداری فی لکیگت دا نفس مال چزر مالداری سترگی مڑی ملکان یرید العاجلتا سوچ تسلسل سرا غواڑے العاجلا دا دنیا عجلنا له فیام ورکوتلا فیا دے دنیا کے ما تمرا مقدار نشاو چی منگو غواڑو او بیا داؤنا چی سو غواڑی جی ٹول لبر کھو بلاڈر خلق محروم ہوگی دیو جو فرمائے چی لی من نریدو آجا لبر کھو چی چاہتا زمونگا ارادہ ہوشی آجا لبر کھو چی چاہتا زمونگا ارادہ ہوشی ثم جعلنا له جہنم ابیا گرزول دے مند دے پارا مقرر کڑے دے پارا جہنم یسلاحا دے بداخلی گی جہنم تا مضمومن سپیر مدھورا رٹل شوی تس رٹل وائی ترٹل وائی ترٹل شوی ومن اراد الاخرتا او آسو چه اغواری آخرت نو اسمون گتول آخرت واری خوش زده دنیا واری نو تگو دو کئی ولا نو چه آخرت واری نو بس کئی تگو دو بکئی لوی وجه اللہ تعالیٰ فرمائے وَسَعَالَهَا سَعَيَهَا اچه کوشش وکدید پارا کوشش دا آخرت وَهُوَ مُؤْمِنٌ اَحْحَال دَادِ جِدِ مُؤْمِنُ فَوْلَائِكَ نو دا کسان کا نساج مشکورا دا دی کوشش دا مقبول دے دا اللہ پنیز مشکوراً مانا چی داغی بدلہ بورد خام خاور کولش اس اللہ تعالیٰ وی ہر چیز دنیا جون دے نو سا آغا خلق دے چی زان دنیا تا ٹوٹلی وقف کرے دے آخرت تصور کی نشتا سا آغا خلق دے چی بنیادی ترجیح ورکڑی دا آخرت دا دنیا کی صرف گزارے دا پارا تا بدو گئی نبی فرمائل چی اگر چازان دنیا دا وقت پڑے دے غم ڈوڑے ہو لی ادا کم خلق چی لگ ٹک پکے اگر ہم ڈوڑے ہو لی کل نمید آولائے دا ٹول نمید آولائے ورکوں گا دے کسانو تم دنیا والا ہوتا وہ آولائے ادی کسانو تم آخرت والا ہوتا من عطائے ربک دا ورک دا پروردگار ستانا وما کان غطاء ربک محظورا ان دا ورک دا پروردگار ستانا منشوی دے چانا انظر تو گورا کی ففضلنا بازم غلابا اس اللہ تعالیٰ وہی دنیا کی دا مال پہ اعتبار باندے دا جبرتری دا اللہ تعالیٰ فیصلہ دا اللہ پہ دے حکمتن پخبل خبوئے کی دا دنیا دا چلور دا پر اللہ تعالیٰ چالے یو صلاحیت ورکڑے چالے من ورکڑ امت آستویلو چی دری شیو ندی یو دماغی صلاحیت یو بدنی قوت او بل مالی وسائل یعنی دا دری شیو ندی ٹوڑا دنیا کی چی انسانان پا دے بانے رزق گٹی یا پا دماغی صلاحیت گٹی یا پا بدنی قوت گٹی یا پا مالی وسیلہ گٹی نو دماغی صلاحیت سکے ڈاکٹر آگا سب پندن نو چلے پندن پیٹی ہو چلے نا سکے دماغ انجینئر آسکے پڑھنو چاہتے پس گٹی پا دماغی صلاحیت خو میکسیکنان اگئی گٹی پا بدنی قوت صحیح او انویسٹرز اگئی گٹی پا مالی وسائل ہو پس دغتری وسیلی جوڑ دنیا کی قرآن کریم کہ اللہ تعالیٰ فرمائے نحنو قسمنا بینم معیشتم فی الحیات دنیا ما دا آمدن یا دا گٹی دا وسائل دا تقسیم کری دا انسانان میں اس کی لیتخذ بعضهم بعضا سخریہ چی خلق یو بل استعمال کی لیتخذ بعضهم بعضا سخریہ مانا چی خلق یو بل استعمال کی مستو گر یو طرف تا یو سڑے اگر ڈاکٹر لڑش سڑک چل لڑش ڈاکٹر لڑشی نو اگر ڈاکٹر استعمال ہے ڈاکٹر پل دماغی صلاحیت استعمال ہے پر آگر باندے بولی سکا والے پیسے ورک رہی صحیح خوبل طرف تدہ اگر ڈاکٹر پلی پیسے ورکے میکسیکن لہ بدنی قوت تا پیٹی اچھا تولو تھی ضرورت تے صحیح فرس لڑو تھی ضرورت تے ناغا بیا استعمال ہے میکسیکن اللہ آغا بدنی قوت دا ڈاکٹر دور دیش تے چاہتا آغا کارو کی صحیح شو کلن من دعا اولائے و ہا اولائے من غطاء ربک و ما کان غطاء ربک محظورا انظر کہ وفضلنا بعضاں چسرنگے ورچو ورکڑے دے مونگا انسانان اللہ پیو بل ہر یو سڑی لفدہ یو ورچو ورکڑے دا ہر انسان اللہ یو فضیلت ورکڑے دے چیکم زی بدنی قوت ضرورت دے نو دا میکسیکنان اللہ سو چند دے کرنے دے زکر طور تا محتاج ہے چیکم زی دماغی صلاحیت ضرورت دے چیر جا دماغی صلاحیت دے انٹلیکچول اپروچ دے دا آغای لاس بالا دے چیکم زی پیسوے انویسکوڑت ضرورت دے نو چی چا سر ڈالر رشتے نو دا آغای لاس بالا دے اللہ تعالیٰ وی ہر انسان تا یو گونف او دا جوندو پدی تیری جی جوندو پدی تیری اس مون خو انسان حریص دے نو دے ویچ دا ٹور صلاحیتو نے زمان بدن کے راجع میں نو کہ والا استاو بدن کے دا ٹور صلاحیتو خو بیار خدای دعوی کی تو بیا سکے دا خدای دعوی نو یو طرف تا تالے غیمی صلاحیت درکڑے دے خو بدنی قوت دا لنے درکڑے دا یو لاستی صحیح کار نکے یا یو خبادی گوڑا دا یا دیو سترگڑن دا بل طرف دیو بل کس دے اغلی خیشتا شکل صورت ورکڑی دی قوارے والا بہترین ورکڑی دا دماغ نیشتا واپس پر سبق تا من کان یرید حرس الاخرت یا سوچ واری فصل دا آخرت نزد لو مونږه اضافه کو دل فی حرسی په فصل دکې و من کان یرید حرس الدنیا سوچ پاڑی فصل د دنیا نو تی ملا ورکو دل دا غینا خو ما له فی الاخرت من نصیب انشت در پار آخرت کے سیسا زکر دل آخرت فکر نشتن آخرت کے بولو سیسا ورکو قرآن کریم کہ اللہ تعالی دا حج پاورا ذکر کئی چھے دا حج مقامات ٹول مقامات متبرک دی سورہ البقرہ چلتا اللہ تعالی دعا کر لے پورا مادہ سے کر مسا آیات رہو گا آیت نمبر 200 او 200 آئیو ہاں کمال نا بس پتہ لکھ تعالی نور غیر دلی شروع کرنا بھی ابھی یاد کی ایت نمبر 200 پیدا ہوں فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ كَلَجِتَا سُوَدَا كَيْ مَنَاسِكَكُمْ أَحْكَامْ دَ حَجَخْ بَلْ فَذْكُرُ اللَّهَ فکر تا حج کرتا بسم اللہ زکر تاخیر زن لے گناہ دی فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ اسنا پا دے کلاس مرگرو کی یو سڑے بھی حج نشتا فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ كَلَجِتَا سُبُرَ كَيْ أَحْكَامْ دَ حَجَخْ بَلْ فَذْكُرُ اللَّهَ نو بیا یاد کئی اللہ کا ذکر کم آباکم عربو کی دا شیو دا پلاران و نکانو کمالات او دا غی بہادرے بے ڈیرے ذکر کولے زمونگا ورنی کچھو مو اغبا مشک پیزوان نکو صحیح خلق لگی آئی نو اللہ تعالیٰ وی چھ دا سمر افتخار کے دا پلار نکا پا تذکرہ باندے خدای دا دغشان یادا وا فَذْكُرُ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاكُمْ یادوئی اللہ لکا یادوئی پلاران نکان پل پفخر بانی او شد ذکرہ یادا غینم زیاد اللہ یادوئی فمن الناسی خبازی خلقا دے یقول جیغوئی ربنا اور اب زمونگا تنا فی الدنیا راکم لدنیا کی اس ذکر دے کہ جس طرح کی دنیا کی ڈوڑے راکی ہو برا کی کپڑے راکی اس طرح کی اللہ تعالیٰ دا انسان دا مزاج مطابق خبر ہے کہ ربنا آتینا فی الدنیا خدای دنیا کے راکی جسوں کی دا ٹوٹنوں لڑا کی چاڑو دا پر چاپا کسی نا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَتِ اَنِشْتَرِ دَرَبَارَ پَآخِرَتْ کے مِنْ خَلَاقْ حِسِسَا لگا دا آخرت ذکر دا کئی وَمِنْهُمَ بَعْزِرَ دُوِ نَامَنَا غَدِي یقولو چی دیوئی ربنا رب زمونگا تینا فی الدنیا راکم لدنیا کے حسنتا خیر وفی الاخرت پاخرت کے حسنتا خیر وقنا عذاب النار او صادم دا عذاب دا اورنا نو خیر ہر یو شے چستا دا فائدے دے یا پا دنیا یا پا آخرت کے اگتا اللہ تعالیٰ نا بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمائے دنیا کے حسنا یا خیر سشے دے نوی فرمائے خصیحت دا خیر دے دماغی صلاحیت دا خیر دے وفادار شزا دا خیر دے تابدار اولاد دا خیر دے فراخ کور دا خیر دے خموٹر دا خیر دے شیش کباب دا خیر دے آگو بچ دا خیر دے ارادیش دے انشاءاللہ واپس پل سبق دا من کان یرید حرس الدنیا سو چی تسلسل ترواری فصل دا دی دنیا فصل دا آخرت نزد لو فی حرس منگا اضافہ کو دلا یعنی برکتو آشو دلا فی حرسی پا فصل دا آخرت کی نوزد بنی کی دور کڑی اجر بورد دوم رو بٹ ملاوش حدیث کی راجی پیغمبر علیہ السلام فرمائی من تصدق بی غبل تمرت او بشق تمرت یربیها لصاحبها کما یربی احدکم فلوہ حتی یکون مثل جبل احد او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام چچا یو وجی سرا کیا سرا وجی سرا یو خرما او یو قجورا دا نیمکنا چی نیم بزو خرا نیم تو خرا او اللہ قبول کی دا صدقہ نا اللہ تعالیٰ را دا نیم قجوری دا در پارا نورشمنٹ او تربیت گئی غٹائیے غٹائیے غٹائیے دا اجر پا اعتبار او دا سی مینی سرا لگا عرب چی دا اس پی بچے سنگ مینی سر ساتی عرب خو سائیسو سواران شاہ سواران نو دا اس پی چی بے بچے راوڑو دیر پو مینی میں ساتو اللہ تعالیٰ وی دا صدقہ یا دا خیر دا سپالی حتا یکون مستجبر القدم حتا چې د اجر په اعتبار د قیامت پرد به دومره اجر وي لکه د خود غر. ومن کان یرید خرص الدنیا سوچ غاری فصل دنیا نو دی ملها ورکو وغتا ملها داغینا وما له انشتر دلا پاخرت کے مل نصیب سسا ام لهم شرکاو شرعو لهم من الدین. اس اللہ تعالیٰ وی دا دی مشرکینو چی زان لخ پلکم نوی دین جوڑ کرے دی اختراعی دین جوڑ کرے دی اختلاقی دین جوڑ کرے دی اختلاقی مانا فابریکیٹڈ سیلف کریئیٹڈ نو رضی سو خدایان دی جدہ دین بڑا خواہ کرے ام لهم شرکاو آیاش دے دوی دا پارا دا سے شرکان شرعو لهم چی شریعت کرے دے دوی دا پارا من الدین دین ما آغا لم یازن بے اللہ چی دا غے ہو اجازت نہ دے ورکڑے اللہ تعالی ردائی چی شرک کئی بوتانت سجدے کئی نو دا سے سوک لاگی ورشتا مقننشتا قانون دا ہندشتا چی دوی دا پارے دا شے جائز کردے علانکہ خدا خدا حرام کردے شرک خدا حرام کردے حرام کرے دے نو دے دے پارا سو بل سو دا سے مقنن شتا چی دا شے والے جائز کرے دے نا دا حرام دا ناروا کرے خدای سر شریکان پیدا کرے نو اس یہ سوال پیدا کی چی خدای سر شریکان پیدا کرے نو خدای قادر دے سزا والے لے لور کرے نو دا غی وجہ ہوئے چی دا ہاری سزا دا پاری وہ فکس ٹائم دے. ولولا کلمت الفصل اکچری نوے کلمت فصل یعنی اگا لفظ دا فیصلے آلریڈی ثابت دے یو خاص وقت پارا لقضی بینہم فیصل بشو مزد دوئے کی فی الحال و ان الظالمین ایقینا ظالمان لهم عذاب علیم دا دوئی دا پارا دردناک عذاب دے تر الظالمین وینی بت ظالمان دا قیمت پرس تر الظالمین وینی بظالمان مشفقین یریدن کی مما کسبو دا آغشینا چکم دے کسب کرے ہو تادی چکم ظلم کرے دی دا ظالم کسب چکے دی ظلم نو اللہ تعالیٰ وی قیامت پر از بتاو گوری چی دی بدا خپل قسم نگری گن کی چی دا آفت و دا وبال اس من بانی را پری وطن کی دی تر الظالمین وینی بظالمان مشفقین یریدن کی مما دا آغشینا کسبو چی دی کسب کرے دی جنت باغ دوئی او روضہ پلوئی باغ کی خلقو دا ناستے دا پارے یو خاص سائی جو کرے چاہ پیرے ورطا گلان کر لی پکی میس کے فوارائی دا سی اوچھتی گی کو سائی پکی لگی دلی اگیتا روضہ وئی ایتا سوئی روضہ روضہ مانا باغی چاہ روضہ مانا سو باغی چاہ باغ کی دن باغی چاہی فی روضات الجنات پا باغی چو دا باغنو کے بئی لہم دوی دا پارا ماغشے بئی شاہونا چی دوی غاڑی غند رب پین پنیز درب دوی ذالکا دا شے ہوا الفضل الكبیر دا دیر لویا میرا بانی دا ذالک اللذی یو بشر اللہ او دا میرا بانی آدھا چی بشارت ورکے دا خوشالہ خبر ورکے اللہ تعالیٰ عبادو بندگانو اخبرو لا کیوں بندگان دا اللذین آغا بندگانو لا آمنو چی مان راوڑے دے وغمل الصالحات آغا ملکڑے دنے کو قل دور تغو آیا اس دے خواہ پیغمبر علیہ السلام دوی توبے چی تاسو زمان دشمنائی کے خپل ٹریڈیشن او روایاتم ٹول پا مال کرد دا عربو ٹریڈیشن اور روایات دا سو قبائلی جوان دے پا قبائلی جوان کی سڑے دا قبیلے فرد سر ولاڑی کنی ولا پا قبائل کوئی دا زمان دا قبیلے سڑے دے ور سر ولاڑی دے وی مونگا رسوا کی دو دا نہیں دیا دے بتائی دو اللہ تعالیٰ پہ عمال اسلام تو ہی دائی تو آج زمان پا دشمن ہے کہ اتاسو دا غا روایات ہم بیڑا گا دا ابو لحب بدخل کو دیر بدیش ابو لحب پہ عمال اسلام پل اکا دا بدخل کو دیر زکر در ٹریڈیشن خلاف کو چکر ایمان نہ پیرا وڑے مرا وڑا خوچی دا سمخالفت و دشمنی کے دا خون دا عربو ٹریڈیشن نہ دی دیو جی ابو طالب لبا خلق کو احترام ورکو ایمان کو اندر آلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بانے ٹنگ ور سلام وڑا حضرت عباس ایمان کو دیر لیٹ را وڑے دے پیغمبر علیہ السلام سر با ٹنگ ور آلا رو آرہ میں دی سشد رو آرہ میں او دا ہوا جوا چکلہ دے ہجرت پا موقع بانے مشرکین مکہ میٹنگ راو گستو یو تجویز پیش شو چی بندی کا ہوئے سکو پیغمبر علیہ السلام سکو بند کوی ابو جان چې دا میټینګ پریزاید کو هغه وکین دا سره سړی ته تجویز دی ته ورکه بندي کوی تا ته بنو عاشم بنو نوفر بنو مطلب نه مالو دا غینه به تی ورس بندي وساته ناغه کینو نو بل کس پاسه ده نو هغه وی وی جلاوتن کوی صحیح کو د وطن باسو نو ابو جان هم کینو وکینا تا ته هغه چې به اثر نه مالو هغه سره هغه میجک دی چې کدی وېست بهر ځان له بدوره خلق پیدا کی چې پتا باټې کو کتابه د شعر نه بس صحیح نه ورته ته وای سکو ویمړو نه ورته مړک وینې سه واد ورنه شم کوله چې زه یو واد وکړم ما قبيله به ابن واشم سوتای دا قبيله خو ضروره قبيله ده اي خو بدل نه بریده اي خو زما قبيله وسوتای نو وې سکو وی ټول قبيله او شریکه باندې یو سړی ورکو ټول قبيله باندې په شریکه یو سړی ورکو او په شریکه باندې په اټه کو چې دا قتل یوې قبیلې ته منسوب نشي او چې کله د عرب ټولو قبیلو ته منسوب شي نو بنو هاشم په چا سره چل کوي الایس صحیح چې الایس فورس په اټه کو صحیح دا شیطان دې په خوا باندې نو پیغمبر اسلام صلوات الله تعالی وي چې بنو هاشم ستا قریبی رشتہ دار دي دا نورې قبیلې هم ستا قبیله خو ده قریش ټول ستا قبیله ده غټه قبیله خو تاسو ټول شریکې لکه موږ پښتانه اوس دنیا کې کوم ځای چې یو په غټه قبیله کې موږ ټول شریکان یو کله دلته انډیا او د انډیا او پښتون له اوته زموږ غادي یو څه دی صحیح ته چې د ورنیکا انډیا راته نو ورنیکا هغه انډیا راته نو نو زه هغه مرته هغه وی تر ځا او کوټه بوتل او خره خو دې انډیا دا هغه دې دا زما کزن دی زګر یو څه دا یو سبزه دی صحیح نو اس پر لوی قبیله خو پښتانه بیا ټول یو خلک دی دا کا ځامن دی کنه دی نو بیا لاندې ورو تقسیمیږي نو پیغمبر صلوات و سلام ته الله تعالی به دی ته وایا چې تاسو قریش خو هغه مسلم روایتونو جنازه وستا زما دشمنای کې دومره وړاندې لړی دومره وړاندې چې هغه تایید می درشته په حوالہ باندې نه کوي بلکې دشمنای کوي را سره دا سره ونی الله تعالی ورته چې دې ته خبر وړاندې کړ قول تورته وایا لا اسالکم زنغوارم تاسو نه غلې په دې پیغام باندې اجرن اجرت اجرن نه اجرت کمپنسیشن الا المودت فی القربا مگر تاسو نه غواړم هغه تعلق د قرابت تاسو نه اجرت نه غواړم څه نه غواړم تعلق د قرابت او رشتہ دارای چې دا غیر خاص وساته الا المودت فی القربا ومن یقترف حسنتا اسوق چه کسب کای حسنتا یونی کی نزد لو مونږه اضافه کو بدلا فیا بدغینه کای کی حسنا مزید خوبصورتی او حسن یعنی دا بول نور او انریچ کو یعنی کی بول نور انریچ کو ان اللہ غفور یقینا اللہ تعالی بخون کے دے شکور او شکر قبل ان کے دے ام یقولون افترا علی اللہ کذبا بلکہ دوی وای افترا چې دې پیغمبر جوړ کړی دی په الله باندې کذبا دروغ نو الله تعالی وی دې امکان شته خدای کمزور ہے جسو په دروغ جوړ کی دروغ په اچا جوړی کی چې خپل ځان پته نشي لګولې صحیح خپل ځان ته پوس نشي کولې نو الله تعالی وی کما باندې تا دروغ جوړ کړو ما خو بستا په دروغ باندې سیل لګولو چاړو خبره کولو بنوي فَيَشَاءُ اللَّهُ بَسْكَچَرُ وَانِ اللَّهُ تَعَالَى يَخْتِم نُسِيل بَوْلَگَي مور بَوْلَگَي عَلَى قَلْبِكَ بَزْلَسْتَا وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ اللَّهُ تَعَالَى مَحْوَ كَيْ بَاطِل زَائِلَ كَيْ بَاطِل وَيُحِبُّ الْحَقَّ أَصَابَتَيْ حَقَّ كَلِمَاتُ اخْبُلُ إِنَّهُ يَقِينٌ دَعَالَ عَلِيمٌ عَالِمٌ دِ بِذَاتِ الصُّدُورِ په خاوند د سینو باندې به ذاته صدور معنا په خاوند د سینو باندې یعنی هغه راست چې په سینو کې دی الله تعالی په هغه باندې خبر دی وهو الذی الله تعالی غزاد دی اکبر التوبه چې قبلې توبه نه بادی د بندگانو خپلونا ويعفو او عفو کوي عن السيئات د بدونا ويعلم ما تفعلون بوئی الله تعالی پاشې جتا سکوي ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات او الله تعالى قبل يا كسان امنوا جي مان راوله وعمل الصالحات عمل كيدني کو ويزيدهم اضافه كيدو الى من فضلي پمربانه خپل ادمربانه خپلنا والكافرون اكافران لهم عذاب شديد دير پارا سخت عذاب دي ولو بسط الله الرزق اس الله تعالى فرمائي چې دنیا کې زر رزقونه تقسیمون په یو خاص اندازې باندې چاله لګور کو چاله ډیر ورکو نه خو چاته ډیر رزق ورکول د دې دلیل چې د سړې د خدای خوښ دی نه په چا باندې رزق تنګول د دې دلیل چې سړې د خدای بری شي صحیح خو الله تعالی وایي دی کې نور حکمتونه چې هغه الله تعالی دی یو کافر له خدای ولې دور ډیر ورکړې دی صحیح او یو بل کافر له ډوډۍ باندې ورکړې هوملس دی صحیح یو مسلمان لوړ خدای دور ډیر ور کړی دی او یو بل مسلمان له دوه وخت وروډای مړه ور کړی غریب خیرات نه استه هرانګي دیندار سره دی نو الله تعالی وی حکمتونو ماته معلوم دی تاسو ته نه معلوم دیټس نان اف یور بزنس ا بزنس نه دی هغه زما بزنس زبې کوی صحیح اوس موږ بدا واړو چې ټول خلک رب پت یعنی الله تعالی وی دا زن کو د دنیا نظام پټه پدری کی سکیږي به د دنیا نظام پټه پدری کی یوا او دوی مدا چې ټول خلک دغه شي نو بیا خلک ټول خدایان کیږي ټول خلک سکی خدایان کیږي د دې وجه کې یو سړی د مال او د دولت په اساس باندې صحیح د خدای عمل شروع کی نو بلانه خلک ورته لار کې ودریږي رکاوټ ته پیدا کی مقابله شو کی مړ کیږي ولو بسط الله اکچر فراخ کړي وی الله تعالی رزق له عبادی د بندگانو خپل د پاره لبغاو فی الارض ان دی بغاوت کړو پزما کې ته خدای ته خدای نه به بغاوت کړو ولا کی ينزل لیکن الله تعالی نازل ای رزق به قدر په یو اندازا ما یشا اغه عمر چې سمره دی واڑی الا هو یقینا الله به عبادې په بندگانو خپلو خبیر خبردار دی بصیر او واچ کوون کې دی الله تعالی فرمای ما ته د هر بندا په حواله دا معلوم لري چې دلسه کې خیر دی او دغه یو لسه کې خیر دی صحیح دی ورې ما تاسو ته چې کله الله نه غواړي نو دا ما غواړي چې خدای مال یو ملیون ډالر راکړي خدای مال یو لوی کور راکړي نو الله دې نو کې کې یو لوی کور دې درکاو پاره باندې اور لګو سره د ال اولاد پکې وسولې نو بیا تعالی اپارټمنټ هم کده محل نه صحیح دا سره ټوټا کرولا ډیر زور خدای مال مرسیډیز بنز راکړي 2010 صحیح اوساخه لګه د هوا په شان اډو سي نو په فری وی دی روزو او دا جوړ دی والا او دړام سره یو پرېښه دی راواچ او سره دا څه ختم شنه ټوټا کرور دی لکه د مرسیډیز بن خبر ده کړه نه انسان هیڅ په خبر خیر نه دی کی دی وایي نو شیخ صاحب رحمت الله علی هغه نه بچا دعا تقاضا کړه اجباري براغه جی ماتا دعا وکړي چې الله تعالی مال او لوی بزنس راکړي صحیح نو شیخ صاحب رحمت الله علی الله تعالی زمون دی مرګ لري خیر ورکړي الله زمون دی مرګ لري خیر ورکړي الله زمون دی مرګ لري خیر ورکړي حاج سیف الله برابر سیف الله ورته یی ز وعده کوم واړم مشکلات دی دواره ته دی وعده لپاره نو شیخ سیف الله تعالی دی مرګ لري خیر ورکړي خدای دی مرګ لري خیر ورکړي خدای دی حاج غنی برابر زما بچی نشته جی بچو لپاره تو الله تعالی زمون دی مرګ لري خیر ورکړي الله تعالی زمون دی مرګ لري خیر ورکړي الله زمون دی مرګ لري خیر ورکړي نثار احمد برابر ز ار کې کې ناستل غواړ چې دا کرا کول بس مو زار ته کېنم تر دا دعا وکړه څه ورته قسم کړې دې نو شیخ سره رحمت الله علیه بیا دعا کوله وی الله تعالی دې مرګ لري له خیر ورکړي الله دې مرګ لري له خیر ورکړي الله دې مرګ لري له خیر ورکړي صحیح نو ما ورته ما داخله غواړي چې دا کومه تقاضا ده چې تاسو دا ذکر کړئ خدای ته بزانو خيار او خيار نه کی که خدای ته بزانو خيار کوې په داسې مصیبت کې بدل سر وردن نه کی بیا به ځان نشه راسته ځان ورته لږ بدل کې چې زه په ایست نه پويګم خدا نه خیر واړم نو ورځ دا مرګره واده واړی نو که خزه غاړې ته پرې وته لري نه ولې دې دا غبل به اولاد واړی کا اولاد ور مصیبت جوړ سن دی وای چې دا نه اولاد نه خبر بیا بازه اوقات خپل دعاګر کې خدای ته یو سار کې بل مخام په شرمونه او شرمونه صحیح او دا تا اب څوک حکومتونه واړي او دا حکومت څنګه زمغه یو حاکم دا غنمو یحیی خان صحیح رد دنیا عیاش سره نو بار د دیر د صدارت نه قوم پټي رس پیر ورو باندې ختم په ودا کور باندې شروع وته یو دل چرته بار راوته موټر ته خلکو وکړي شروع نو اوس دا سړی دا ویلی چې حکومت سوربخت اور سړی صدر د پاکستان پاتې شو الک الله دې ربي خو بس دغه بیا پر سړک ته لیکر دی اوس هغه بل غریب هغه د ناس ته داسې کرا تنگ لته خدای اوس وکم هلته یو دې تختلو دې باندې پرې دی سوې درګار سوې له دا خبر ها وې پیچ کوی دی او وې تختل باندې پرې دی نو دا بیا سوې شي نو بیا سړی ویلی چې حکومت کې عزت دی دیو جی ماں برگر ہوتا نن جو برگر ہی ٹیلیفون کرو نمہ ہوتا ہے تو یہ جیدہ سے دوارہ تھا بدا سے ماں ادعا سے کہو چھے ہر مجھنا بعد اللہ نہ بوڑا چھے رب بناتینا فی الدنیا حسنا و فی الاخرہ حسنا و قینا عذاب النار ماں خدا ہے دوائے من چھے دغا شیر آکے و آغا شیر آکے و آغا شیر آکے زبتا آتا ہے یہ مثال درکم زمان یو دوا زمان خودمر کی مشران دی دوارہ مولایان دی صحیح ناغیو یو در ماں تا دیر حسرت سر بھی ازوی دا سے ناس تو وی دا سے بے غیرت دا دا بیا سی بے غیرت دی وی دبا نیو ما پا آغا سکول کی سبق پیرے جب کم سکول کی دفلانی مولوی سے نسوی وی وی دا آغا سوی لار میڈیکل کالج دا دا بے غیرت وی ایف ایسی کی دولا نمبر وانا غصی چند دے تلے وی آواز وی غریب دلا سے ناس دا مورد مولوی صاحب all done your horses yes just wait what will be the result کہ result ددر دی عمل خراو تو تالا شکر گزار کی دل پکار دی کدا غدا غی عمل خراونه وته هغه مولوی صاحب لویر بکار دی صحیح ما استا او دور لک اپروچ دی چې د ایف ایس سی کې خې نمبر وانه د میډیکل کالج ته لاړو نه دا ناکامی ده او دا غز زوی لاړ میډیکل کالج ته دا کامیابی ده اوس انجام دا زو دا اوس ترم نو مرته قادر صاحب ته بالکل ولی الله سره ما خدای دې وکړي شم ما زو خبر شه انجام دا هغه مولوی صاحب خزه مړ شو هغه زوی یې چې ډاکټر سره وعده کړی دی پکال کلو چرته ده پون پلان خبر نه د مور خان له بدره مرز راغی صحیح پلان په کټ کې پروت فالج والے اډو پته نه لګی صحیح اور ته داسوی اوس پون کې ماسټر شه د ماسټر نه بعد لندن ته راغی صحیح اوس په لندن کې یعنی خپ مزو ده پلان او مور دواړه دوزر حج له مده زوی تاسو شت نهست ما دې پر بچو چر دې ویل چې تداش او تداش او تداش او کا تداش او صحیح بس دیتا دیو خبر کو وہ مسلمان یا عملی مسلمان صحیح دا مخلوق دا پارا دا خیر فکر کا نو چی سیئے لیا نو چی سیئے صحیح اس بازے پلاران میں دی اگر خو اولاد دی سڑی تو بخلاص دی ڈاکٹر آئلہ بس دیوانے دی ذکر چیغا ایلیمنٹ دا غب دماغو کی بینا دا غور دا ذکر میلان نا پیدا کی چیغا ایلیمنٹ دا رگی دلن دی نو بس وہ پورا چند اگر ٹینڈنسی کم طرف تھا صحیح نو کم طرف تھے ٹینڈنسی نا پڑھتا ہے بسم اللہ اللہ یاد آؤ کسنگ سے بلانا تم دغا سے کیا دغا سے نہ کیا نو سا بچی کو سکے ادھر دن بعد برا دی کسا ہاں ہاں دغا صحیح ہے دغا خبر آستا بچی کو شریفان آستا بچی کو شریفان خلق تھے اوہی دا سے بچی ماں سر رد لے کینیڈیا نا واپس دما ورته ما خو به دې سوال جواب ته کې نه نو تاسو باندې جدا به روان دي دا یو ډېر ځکه په تاسو نو ته پوښتنه کوي لکه تاسو باندې راځي ما مخ یو بیا ځای دې سوال جواب نه وسو نو بیا مخ یو ځای شو نو بیا چې دلته هر ورځ نو بیا زه ورغلم هغه دغه والا ته نه نه هغه به نه دا خو یې انډر ایج دي نو ورته دا زما ورېرونه دي نو وستا نوم نه لیکلې په ډاکومېنټ کې صحیح نو به باید ستا نوم لیکلې او به تاسو پرې خو دي نو بیا مې ګورنا نو ایتو اوس سفلا ته ټلیفون وکړ نو کله بیا او به راغلې بابا ګاډي کې رسول یو ځان سر مې تاسو په ایرپورټ ته بار ته پری دي چې تر څو پورې ها نه پرې خو نو بیا دې غریب را د ما ټلیفون کوم ټلیفون نو چاته ځان مې راتلې ها ولو بسط الله رزقا اکچر فراخ کڑے وی اللہ تعالی رزق لے عباد بندگان اوپر لا ٹوڑلا لبغو فی الارض یقینا دو بغاوت کڑے عظما کے ولا کی ينزل لیکن اللہ تعالی نازل بے قدر پیو خاص اندازا ما تمرا یشا او چ دی واڑی انه یقینا دا اللہ بعباد بندگان اوپر خبیرن خبردار دے بصیر او کتون کے دے واچ کون کے دے نو بصیر پا مانا تو واچ کون کی ہے نگرانی کون کے وَهُوَ الَّذِي اللَّهَ تَعْلَىٰ غَزَاتِ يُنَزِّرُ الْغَيْسَ چه نازلی باران من بعد ما قنطو پس داغی چه خلق نا امید شوی پس داغی چه خلق نا امید شوی و ینشر رحمتا اخوروی اللہ تعالی رحمت اخبل و هو دا اللہ تعالی الولی و دوست دے ولی مانا دوست دے دوستانو و هو الولی و دا اللہ تعالی دوست دے یوا و هو الولی و ادا اللہ تعالی کسٹوڈین دے نگرانی کا ان کے دے و هو الولی و ادا اللہ تعالی محافظ دے پروٹیکٹر الحمید و التعریف وڑ دے وَمِنْ آیَاتِ عَبَازِدَ نِشَانُ دَا اللَّانَ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ پَیْدَا كَوْلْ دَا اسْمَانُنُ دِي وَالْأَرْضِ دِزْمَكِ دِي وَمَا بَسَّ فِي مَا او پَیْدَا كَوْلْ دَا شِي بَسَّ فِي مَا چِ خوار کڑی دی پَدِي اسْمَانُنُ اُزْمَا كِي مِنْ تَابَتِ الْ دَ زِندَ سَرْ نَا تَابَ مَنَا سَشِي زِندَ سَرْ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ أَدَا اللَّهُ تَعَالَى بَجَمْعُهُمْ خَلْقُ بَانِ إِذَا يَشَاءُ جَكَلُوا وَالِ قَدِيرُ الْقُدْرَةِ لَرُنْكَ دِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَمَنْ حَمَلَ الْقُرْآنَ جَلَّ وَعَلَا كَانَ الْقُرْآنَ مَنَسِينَا وَعَلِمْنَا أَنَّ مَا يَنْزِلُ وَالْقُرْآنَ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا دا معمولی نفع غستل دی دی جوان لدنیا مطاع یو دا سی شے دے شدی یو لگ وقت پارا پی نفع والی او شے فناش صحیح شو نزوان مشت خمی ساری دا لگا ٹیشو پیپر نا اللہ تعالیوی دا دنیا کسی شے چی بس ٹیشو پیپر دے مجھے سڑے اس دیمار کی بیعجی کی کی گرسو پیور سا صحیح بلا خان بیعجی کی کی دی کوارٹ کی فما اوتی تم من شیئن پساچ درکڑی شیئر تاستا من شیئن سشے چوندے من شیئن مانا سشے چوندے لگ دے کٹیر دے غٹ دے کنرے دے فما تاغو الحیات الدنیا دا معمولی نفع دا جوند دنیا دا پانگردی کی جوڑتو ہی ٹائم پاسنگ وما غند اللہ او آغا جزا آغا بدلا چی اللہ خصدا خیر دا دیر بیتر دا و ابقا ایور لاسٹنگ دا ابدی دا دائمی دا ہمیشہ دا نوز دو شہوی ندی یو خیر دا دا ہر سن بہتر دا دا ایکوالیٹی دا دا ایسا دا دا ایکوالیٹی دا و ابقا او دا دائمی ابدی دا دا ایلی ٹائم خبرہ دا چی ٹائم پکی نشتا ادادا چاہتا پارا للذین چاہتا پارا منو چی مان راوڑ دے وغلا ربیم پروردگار پل بانے توکلونا بروسا و اعتماد لری توکل مانا اعتماد تا سوڑتا سوائے اعتماد باور والذین کسان یجتنبونا چی زان بچ گئی کبائر الاسمی دغٹ گناہنونا والفواخشا ادگندکارنونا نو غٹ گناہونا لکا غلاکو غٹ گناہونا لکا دروغ ہوئے غٹ گناہونا لکا قتل کو غٹ گناہونا لکا فراڈ و دوکا کو غٹ گناہونا لکا خیانت کو او فواحش گندکارنونا لکا زناکاری کو وَإِذَا مَا غَزِبُوا أَكَلَ جِمْدُوِ غُسَشِي هُمْ يَغْفِرُونَا نُو دَي بَخَنَكَي انتقام ناخلی چکل غُسَشِي بَخَنَكَي وَالَّذِينَا كَسَانِ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ چِدَي مُصْبَت جواب ورکے پروردگار پلتا مُصْبَت جواب ورکے پروردگار تا پروردگار وید موز وقت دے دے وید تیار شو پروردگار وید روجی زمان دا دے وید تیار شو پروردگار وہی صدقہ دربانے فرض دا وہی دقا نے تیارے پروردگار وہی حق دربانے فرض شا وہی دقا نے تیارے پروردگار وہی دان سے مداری دربانے رہا وہی دقا نے تیارے دیتا وہی مثبت جواب سوئی وردہ انگریزی کے چھو وردہ پازیٹیو ریسپانس سوئی وردہ چھ دی دخپل پروردگار پہ ہر حکم بانے پازیٹیو ریسپانس ورکے والذین کسان استجابوا لربہم چھ دی مثبت جواب ورکے پروردگار پلتا واقام الصلاة اقائمی منز نمات داست ہوئے چھے اللہ تعالیٰ پا قرآن کی او پیغمبر پا حدیث کی صلی اللہ علیہ وسلم چرتا ہم ندیوے لی چھے ادا کئی صلاة یا کئی صلاة نوئی واقام الصلاة ادرائی صلاة اقام الصلاة مانا؟ ادرول ادرول مانا دارا چې د دې په ټولو احکامو اول ځان پوهی چې فرض پکې څه دي، سنت پکې څه دي، واجب پکې څه دي، مستحب پکې څه دي، مکروه پکې څه دي، مباح پکې څه دي، حرام پکې څه دي. دا څو قسمه شو؟ فرض، واجب، سنت، مستحب، حرام، مکروه، مباح. صحیح شو؟ نو چې د ټولو باندې ځان پوه کړي، یوه دویم چې په خپل وخت کې وکړي، دا خو په موږ باندې علم راغی، او دویم چې په خپل وخت کې وکړي، او دریم چې با جماعت وکړي، دریم چې با جماعت وکړي، او څلورم په طریقه د پیغمبر وکړي صلی الله علیه وسلم. نو چې دا څلور صفتونه په مانځه کې وي، نو دې ته مونځ درول وایي. موږ لا تر اوسه درول نه دي، بس کله خو مو ډېر دی کوو. صحیح، خو د درولو فکر مو لږ نه کړی، ځکه ځان مو نه پوه کړی. وامرهم شورا بینهم، وامرهم شورا بینهم. نو د امر معنا دا یوه معامله، اجتماعي معامله. وامر معنا اجتماعي معامله. صحیح. او د امر دویمه معنا دا حکومت. څه شی؟ وامرهم شورا بینهم، حکومت د دوی شوراوی په منځ خپل کې. حکومت د دوی سي شوراوی په منځ خپل کې. نو د قران او سنت پر وړاندې کې حکومت دا امامت وای او خلافت وای. سوی ورته امامت او خلافت، او دا امامت او خلافت د دې تعریف دی چې دا نیابت د نبوت دی. دا تعریف ولې کې ډیفینیشن ولې کې؟ دا نیابت د نبوت دی په حفاظت د دین او په سیاست د دنیا کې. حفاظت د دین په سیاست د دنیا کې، دا تعریف علامہ ابو الحسن کړی دی. دویم تعریف، دا نیابت د رسول دی په اقامت د دین. علامہ ابو الحسن حفاظت د دین ویلې دی. د څه ویلې؟ اقامت د دین. حفاظت د دین مین ٹو سیو اینڈ پروٹیکٹ، ٹو سیو اینڈ پروٹیکٹ. خدا اوسنۍ تعریف دی اقامت د دین امپلیمنٹیشن. او دا اصل شی دی وجه د علامہ ابو الحسن د حفاظت د معنا هم دا ده چې اقامت امپلیمنٹیشن او حفاظت دی د ملت په داسې انداز چې ټول امت باندې اتباع لازمه ده. په داسې انداز چې په ټول امت باندې اتباع لازمه ده. نو ډېر تعریفونه علما کړی دي، ډیفینیشنز، خو حاصل دا دی نمبر اول چې دا نیابت د پیغمبر دی، نمبر دویم اقامت د شریعت دی، نمبر دریم تدبیر د امور د دنیا دی. څه شی دی؟ تدبیر د امور د دنیا دی. تفویض دی یو اهل شخص ته، سپارل دی د حکومت چا ته؟ اهل شخص ته. پنځم حفاظت د ملت دی. شپږم د امت د پاره لازم د اتباع، امت د پاره لازم ده چې اتباع وکړي. د علوم اجتماعیه او لوی امام چې پته نشته د دنیا په هر ژبه کې دغه کتاب ترانسلیټ شوی. تاسو هم چرته پیدا کې، پیدا مو پښتو کې هم شته، په اردو کې ده، په فارسی کې ده، په عربي کې ده، په انګریزي کې ده، فرانسیسی کې ده، په آلمانی کې ده. مقدمه ابن خلدون، مقدمه ابن خلدون، ټول دنیا په علوم اجتماعیه کې د دنیا استفاده کوي. مغرب ته کوي، مشرق ته کوي. مقدمه د علامه نوم د ابن خلدون، او د اسپین کوم ځای دی؟ اسپانیش دی. هغه زمانه کې چې کله مسلمانان حکومتونه ولته، علامه ابن خلدون وایي چې حکومت درې قسمه یې. یو دا وایي حکومت طبیعي، حکومت طبیعي هلته ټول امت باندې لازمي اتباع د یو شخص. اعلی حضرت ټول امت باندې لازمي اتباع د یو شخص، اعلی حضرت وي د بادشاہ پر شکل کې، یا بیا ډیکټیټر وي. څه شی وي؟ عامر وي. دویم دا هغه وایي حکومت دستوري، هلته امت باندې دا جبر کیږي چې د یو خاص جماعت اتباع وکړي. چاند دی بابا کې یو خاص گروه سنت کانگریس لویا جرگا پارلیمان یو خاص جماعت ده دشمار کسان دی ټول امت باندې جبر کیږي چې دوی څه خبره وکړي هغه به اتباع کوي صحیح په دې دواړو کې معیار د خیر او شر د دغه فرد یا د جماعت عقل وي په دې نمبرۍ کې د فرد عقل هغه معیار وي او په دې دویم حکومت کې د دغه جماعت عقل هغه معیار وي سټینډرډ وي صحیح نو دلته ورته په قوسینو کې ولیکه چې عقل که د یو انسان وي او که د زرو کسان یو ځای شي عقل بیا هم عقل دی عقل بیا هم عقل دی د خطا نه محفوظ نه دی عقل بیا هم عقل دی د خطا نه محفوظ نه دی د جانبدارۍ نه محفوظ نه دی د اقربا پرورۍ نه محفوظ نه دی د غصې نه محفوظ نه دی د مفادو نه محفوظ نه دی دی داسې که نه باعث دی او درېیم هغه وایي حکومت اسلامي په دې کې امت نه تقاضا کیږي چې اتباع د شریعت الهي به کوئ د دې دنیا د خیر دپاره او د آخرت د خیر دپاره د دغه وړاندینو دواړو دا لایټ خو دې مړ شو دغه لومبري دواړه هغې کې خو د آخرت خبره نشته یعنی که ډکټیټرشپ دی او بادشاهي ده او که جمهوري ده ډیموکراسي ده او که شخصي حکومت دی هغې د آخرت خبره خو نشته که د آخرت خبره پکې هم شته صحیح هغې خو که څه کوي نو د دنیا دپاره کوي او د دنیا د خیر دپاره یې کوي د عقل په بنیاد یې کوي صحیح نو اوس عقل خو ګورې یو لېش کې کار کوي دې نه خوا بیا کار نه کوي نو کله دغه شخصي حکومت یا د جمهوري حکومت یو فیصله وکړي خو فار سایټډ نه نو د افټر افیکټس نه خبره د افټر افیکټس نه نه خبره هغه وایي نه بس یو ملک ته ځو په حمله وکړو بس یې دباو کړو صحیح ایو شپږ اته میاشتې کې به ټول خلک سرنډر شي ما بل وټینګ شي صحیح هغې نه یو داسې بلا جوړه شي چې ټوله دنیا یې په پته نه پوهېږي اوس ورسره څه وکړو صحیح ده ولې ځکه چې د یو ګروه د عقل بنیاد باندې فیصله وشوه صحیح شو که نه نو هر چې ملک اسلامي دی په دې کې امت نه تقاضا کیږي سرکاري تو حکومتي تو چې اتباع د شریعت به کوئ چې دا دنیا مو اباده شي آخرت مو اباد شي د دې وجې نه حضرت سید احمد شهید رحمت الله علیه ده ته مونږ امام شهید وایي څه وایي ورته امام شهید دا زمونږ د علمای دیوبند مشر دی سید احمد شهید رحمت الله علیه سکان چې د انګریز په سپورټ باندې پر صغیر کې سب کانټیننټ کې کله مسلط وو نو دې سړي جهاد شروع کړو او دې خو ډېرو لویو علماو مرشد وو صحیح هره دې قبر پرستی سخت مخالف دا قبر پرستی نه ده پیرانو له ورتلله حالانکه په خبره پیرو خو دا قبر پرستی او دا شیونه د دې ډېر سخت مخالف وو نو چا ورته چې حضرت دا خو ټیک ده تر شریعت مطابق خبره کې خو اصلي کې دا بزرګان چې قبرونو کې دي هغه په دې خوښ نه دي خو جاهل مخلوق دا کار شروع کړی دی چا کړی جاهل مخلوق د خوش اعتقادۍ بنیاد باندې دا کار شروع کړی دی وی تم دور لوی سړی خلک در سره دور عقیدت ساتي چې ته وفات شي نو ستا قبر ته هم خلک سجدې کوي صحیح نو دې دومره اهل الله بزرګو وی ما الله نه غوښتلی دي زما قبر به چا ته نه معلوم ما وی الله نه غوښتل او الله نه سره وعده وکړه چې نه ایمان کړه صحیح د دې په جهاد کې شهید شو د دې شهادت پسې متصل دومره زبردست باران او شو داسې سیلاب راغی چې د لاشي یو نه هغه ځای باندې اصل خلکو یو نشانه جوړه کړې ده چې دا د سید صاحب جسد پروت سید صاحب جسد یې پراته وه صحیح قبر کې نشته د بالاکوټ ورته دا زمونږ هزاره نه هزاره کې شهید شو د هغه ځای خانانو ورسره خیانت وکړه خانانو د مقابله کې سکانو ملګرتیا وکړه رئیس عارف وته صحیح شو او زمونږ په دې علاقه کې یوه علاقه ده د دریاب په غاړه د هغه ځای خانانو خیانت وکړه بس ده ورته یو گفته کړې وه دومره لوی خانانو دومره لوی جاګیرونه وو ده ورته یو گفته ټول یو بل مړی روزانه یو نه بل درزی مړ کړی دی اکا زی مړ کړی دی ماما زی مړ کړی پلار لګی دی زی مړ کړی زی پاسې پلار مړ کړی هغه بس د صحیح سے بد دعا والی وه صحیح یو کس دی اوس جماعت کې لګېدلی دی هغه خدای دې ماته خیر کړي جماعت کې ټول عمر جماعت کې لګی صحیح نه هغه پکې لګ بچ دی نه هغه وایي دا ما ورته ته سب مز سکار وکنه کوم ځوان ګوره کار د نکاح چرګ ته خدای معاف کړه چې نکاح مو اچرب کړل صحیح شو ثواب عذاب ته کوم حشر به موقوف نه علامه وي چې ثواب عذاب ته کوم حشر به موقوف نه زندگی خود به گناهو کی سزا دیتی ہے چې ثواب او عذاب یوازې په قیامت کې نه دا ژوند تم سړی له خپل ګناونو سزا غانی ورکړي بلکې سړی نه ورکړي اولاد له ورکو ورکړي تاسو مونږ له ډیر کتلی اوس خلافت قائمول د دې حکم سره اسلامي خلافت قائمول صحیح صاحب هغه تعریف کړی دی د سیاست لفظ لیکه اصلاح المعاش والمعاد اصلاح المعاش والمعاد معاش د دې دنیا ژوند ته وای معاد د آخرت ژوند ته وای اصلاح المعاش والمعاد د دنیا ژوند برابرول او د آخرت ژوند برابرول د قران سنت رڼا کې دنیا ژوند برابرول او د آخرت ژوند برابرول څنګه د قران سنت رڼا کې اوس حکم د خلافت سره لکه ما ته وګوري څوک تانه تاسو کې چې د حج حکم څه دی نو د حکم نه مارا دار چې نه د حج کول مستحب دی کدا نفل دی کدا واجب دی کدا سنت دی کدا فرض دی نو جواب ورګی دا څه دی فرض دی څوک تاسو وایي چې د لوی اختر په ورځ باندې د دې قربانې حکم څه دی صحیح نو جواب دار چې دا واجب دی جواب دار چې دا واجب دی اوس خبر باندې پوښي څوک تانه تاسو کې د دې کې د حکم څه دی نو جواب دی چې دا سنت مؤکد ده صحیح نو حکم دی ته وایي چې یو شی حرام دی مکروه دی جائز دی فرض دی واجب دی سنت دی که مستحب دی نو تر چې دا خلافت دی نو ردی حکم څه دی نو دغه توری کې چې ردی حکم دی فرض دی خلافت قائم و فرض دی او دا فرض کفایي دی کوم فرض دی فرض عین دی او فرض کفایه او فرض عین باندې تاسو پوهیږئ چې فرض عین هغه فرض ته وایي چې دا د هر انډیویډوال خپل فریضه ده او فرض کفایه چې د یو جماعت اجتماعي فریضه ده چې څخه له کیو چې د نورو غاړه خلاص شي لکه ورته ماس خدان مونږ دي دا فرض عین دي صحیح دا حاجی غنی په مونږ باندې حاجی باری نه خلاصي یې غیر چیرونه دي حاجی غنی باندې ځان له فرض دی او حاجی باری باندې ځان له فرض دی صحیح او جنازه دا فرض کفایه ده نو چې زمونږ د جماعت نه یو قسم لاړو ثواب خدا غوښه چې کم لاړو خدا نور خلکو غاړه فارغ شو نور خلکو غاړه دغه فرض کې فایده وي ډېر څه فرض کې فایده نو فرض عین ته موږ انډیویډوال ریسپانسیبিলিটি صحیح او فرض کې فایده او کریکټ او ریسپانسیبিলিটি سو ورته کلیکټیو کلیکټیو ریسپانسیبিলিটি دا ورته خو امریکا کې اوسېږي نه دا اصطلاحګار به یادوي صحیح دا اصل کې یو ډېر مصیبت دا دی صحیح چې د دې شرعي اصطلاحات را بار زبیا لګي ام ډکشنری ګول په دې لفظ جوړته لګي چې لفظ ګول خپل جوړه صحیح اوس امریکایي ډکشنری د شرعي اصطلاحات نه صحیح نو یو دوی انډیویډوال ریسپانسیبিলিটি اف ایوري انډیویډوال او بل دوی کلیکټیو ریسپانسیبিলিটি اف مسلم امه چې کلیکټیو ریسپانسیبিলিটি چې سو کیو کې لازمه ده او غاړه خلاص شو صحیح شو او دا ولي فرض ده زکه چې اقامت د دین فرض دی دین امپلیمنټیشن دا فرض دی او دا فرض نه ادا کیږي مگر په خلافت باندې لکه او دس ولي فرض دی زکه چې موږ فرض دی اموز بغیر دا د سن کیږي دا خبره ده سره نه سلام ده دا څه ولیکه صاحب خانه حافظ صاحب دا څه ولیکه چې مثال ده سره چې او دس ولي فرض دی زکه چې موږ فرض دی او موږ بغیر دا د سن کیږي دا څه خبره ده صحیح نو خلافت قائمول ولی فرض دی زکه چې دین قائمول فرض دی او دا بغیر د خلافت نه کیږي صحیح شو نو دا ثابت دی په کتاب الله باندې یعنی قران نه ثابت دی د سنت رسول نه ثابت دی او په اجماع د امت باندې ثابت دی په سبا نه ثابت دی اجماع د امت زمونږ د فقه حنفی لوی امام دی دا غنوم دی علامه محمد امین ابن عابدین علامہ محمد ابی ابن عابدین علامہ شامی وای ورته مونږه بس ذکر چې کو علامہ شامی کو حالانکه نوم یې علامہ محمد امین ابن عابدین الشامی ابن عابدین نو علامہ شامی لیکلی دي چې ودفنه من اهم الواجبات ولذا قدمه على دفن صاحب المعجزات چې دا خلافت قائمول یا خلیفہ انتخابول دا دومره اهم فریضه ده. هغه وای خلیفہ منتخبول دا دومره اهم فریضه ده چې صحابه او د پیغمبر د دفن نه دا خبره مقدمه کړه. عدالت ولیکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جسد اطهر پروت و پیغمبر صلی الله علیه وسلم پاک بدن مبارک پروت و لا جنازه او دفن نه کېده چې څو پورې د خلیفہ انتخاب وشوي. حالانکه تاسو دغه معلومه ده چې مړه وشي نو خلک ټول کارونه پرېږدي د هغه په سنبالو اخته شي او بیا دا خو عام مړه نه دی د الله محبوب د ټولو کایناتو سردار دی صلی الله علیه وسلم. د هغه جسد اطهر پروت دی خو سقیفه بنو ساعده کې صحابه را جمع دي لومبنی کوم کار خلاصوي د خلیفہ. نو دلته ولیکه علامه ابن عابدین وایي چې دې نه پته ولګېده چې دا د خلیفہ منتخبول یا د خلافت اقامت دا دومره اهم واجب او اهم فریضه ده چې له پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د تدفین نه هم دا مقدم کړي. او څلورم دا د عقل او د مصلحت په تقاضا باندې هم لازم ده. نمبر اول د قرآن نه ثابت ده ځکه قرآن حکم کوي د اقامت دین او هغه بغیر د خلافت نه کیږي. د سنت رسول نه چې په کوم کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خلیفہ د اتباع حکم کوي. د اجماع امت نه چې د پیغمبر علیه السلام د وفات نه فوراً بعد صحابه لومبنی کار د څوک د خلیفہ. او څلورم دا د عقل و مصلحت تقاضا ده ځکه چې عقل دوه څیزه غواړي عدل غواړي امن غواړي. عدل څو څیزه غواړي عقل څو څیزه غواړي دوه یو عدل غواړي یو امن غواړي. بلکې دا امن اصل کې د عدل نتیجه دی. امن څه شی چې عادل وي نو امن راځي چې عادل نه تامن چې قرار دی شي نو عادل غواړي امن غواړي او عدل او امن بغیر د خلیفہ نه نشي راتلی. اسې به څنګه قائمې اتارټي په کار ده څه شي په کار قوت په کار ده صحیح شو. اوس بل مسله چې دا فرض خو دی خو په چا باندې فرض دی یا د چا حق دی یا د چا ذمہ داری ده نو دا ذمہ داری د امت ده. دا ذمہ داری د امت ده چې امت به خلیفہ منتخب کړي او دا خلافت حق هم د امت دی نو دوی به یې چاله ورکوي. دا حق د امت دی نو دوی به په خپله خوښه باندې چاله ورکوي. اوس دا کوم خلک به انتخاب د خلیفہ کوي یا خلیفہ به څنګه مقرری نو د صحابه کرامو په زمانه کې مختلف طریقو سره خلفاء هغه مقرر شوی دي. نمبر اول حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د لویو صحابه په انتخاب منتخب شو. چا منتخب کړ؟ لویو صحابه. او نورو یې تایید وکړ. لویو صحابه منتخب کړ او نورو خلکو یې تایید وکړ. حضرت عمر داغه تعین حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ په خپل اخر وخت کې تعین جاو حضرت ابو بکر کو په اخر وخت او د وفات نه بعد امت داغي تایید وک امت هغه شی رد نک سیو کړ تایید وک چې دا صحیح. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه د شپږو غټو صحابه او شورا ته دا خبر پرې خو دا شپږ هغه صحابه چې د عشره مبشره څخه لا ژوند دی پاتې عشره مبشره هغه لس صحابه چې پیغمبر ته جنت بشارت ورکړه نو هغه ته ویل چې تاسو به خلیفہ مقرروئ په خپل میست د دې شپږو کسانو نه تاسو په خپله کې په یو کس متفق شئ نو چې تاسو شپږ کې کوم یو کس باندې هم تاسو متفق شوئ نو بیا امت دې هغه تایید کړي نور امت دې څه وکړي هغه دې تایید کړي نو هغه کې اکثریتي رائے د حضرت عثمان په حق کې راغله. هغه پنځه ووټونه واغوستل حضرت علي یو ووټ واغوست دې دواړه په دغه شپږو کسانو کې حضرت عثمان ته څو ووټه میلاو شو پنځه حضرت علي ته یو ووټ. او حسن اتفاق دا چې د علي ووټ عثمان ته میلاو شو د عثمان ووټ علي پسې تلی دلال تولی حضرت علي خپل خفیه ووټ ورکړو حضرت عثمان ته چې دې دې خلیفہ یې او حضرت عثمان خپل ووټ ورکړو حضرت علي ته. عبدالرحمن ابن عوف ته پوس کو دی یو یو نزان زان ده صحیح. نو دا نور خو چې ټول رالل چې عثمان او علي کې کم یو خلی خو دواړه دي یعنی چې دواړو مقابلو کې کم یو پکار دي نو پنځو کسانو وي په شمول دا رتی علي چې عثمان څوک حضرت عثمان او حضرت عثمان چې راوغوست نور خو هلته بار ناست حضرت عبدالرحمن ابن عوف دننه ناست حضرت عمر دا ډیوټي ور کړی حضرت عثمان چې راوغوست وی تاسو خیال دی هغه وی د حضرت علی ټیک څوک دی حضرت علی بے حضرت علی راوغوست تاسو خیال دی کسانو کې کم یو کس پکار دی هغه وی د عثمان پکار دی دا ډیر بورد بار سړی دی دا ډیر قربار او ډیر حلیم او ډیر صابر او مستقیم مزاج والا سړی صحیح بیا د عثمان رضی الله تعالی شهید شو د حضرت علی انتخاب په مسجد کې عام او خلکو دا انتخاب چا وکړ عام او خلکو او پنځم نمبر حضرت معاویه دا انتخاب په زور شو ها دا انتخاب بزرگ شو نو شریعت اسلامی ټول صحابه دي او دا غي عمل د شریعت سورس دی دا غي عمل څه دی شریعت ما خاص دی لہذا موږ وایو چې په شریعت کې یو طریقه ده د څو چې خواص انتخاب وکړي دا د طریقې خاص خلک انتخاب وکړي نمبر 2 چړواندنه خلیفہ په آخر وخت کې د ځان نه بعد د خلیفہ تعین وکړي لکه د ابوبکر دریم حضرت عثمان هم د خواص انتخاب لکه د ابوبکر په شان رضی الله تعالی نو دا یو طریقه شو د ابوبکر او عثمان طریقه دواړه یو طریقه شو صحیح نو دریمه طریقه چې عامه الناس عام خلک انتخاب وکړي او پنځمه طریقه څلورم چې خلیفہ هغه کمزور شي او بل څوک قبضه وکړي خلیفہ کمزور شي او بل سړی پې غالب شي او دا معقوله خبره معقوله څنګه ده چې دې خو وګوره د خلیفہ په من جمله نورو ذمه دارو او شرایطو کې یو شرط دا دی چې به د قوت مالک وي درته بیا خیم خدا خو صرف دې لپاره چې دا تطبیق شي چې د ده په صفاتو کې او په ذمه دارو کې یو صفت او ذمه داري دا ده چې دې به صحیح د قوت مالک وي نو چې بل چاته پرځای و سره پته پړ کې د قوت نشته صحیح شو چې د قوت نشته قوت ابر سړی کې دی نو چې ابر سړی کې دی هغه باید خلیفہ شي خبره دې تیرا دا معقوله چې کله خبره ده دا تور منډ صحیح اچھا پنا پنا خو دې وخت سیف الله خان د توای تو قاسم د نت لیش و دې اته اوس دا انتخاب به څوک کوي موږ وایو چې اوس امت دا به انتخاب کوي او په امت کې به څوک انتخاب کوي نو موږ ورته یو اهل حل و عقد سوای ورته اهل حل و عقد دا حل معنا دا پرانستل او دا عقد معنا دا تړل دا حل معنا دا پرانستل او دا عقد معنا دا تړل یعنی داسې خلک چې تړل پرانستل کوي کم خلک به انتخاب کوي ورساله پښتو کې چې کوم خلک شیخ لا سوالای سي تړل پرانستل کوي چې شیخ لا سوالای هم شي او شیخ ابو کول هم شي صحیح شو نو اوس پته ولګي دا تمره واسټ قسم سنس دی یعنی تمره واسټ معنا لري تمره وسیع معنا لري ال حل عقد چې دا سوق دي نو دغه دو شی نه شو حل عقد او دا حل عقد تعلق ته دو شی نو سره یو معاملات سره دویم خلکو سره یو معاملات سره او دویم خلقو سره یعنی معنا دا ده چې دی خو پر چې دا به داسې خلک دا انتخاب والا خلک پته ګوري دا انتخاب والا خلک به داسې خلک چې یو بدماشي دغه ته وتړو د چا پلار دې شي خلاص ولې صحیح شو او چې څوک یې لکه څوک هغه باندې لاس نشي جوړې ځکه دا سړی طاقت لري دا سړی طاقت لري ډیسیژن دې لاس کې صحیح او د حل عقد مسله دا ده چې دلته یو مغلقه او مشکله خبره راوړه په 15 منټه کې حل کیدل صحیح نو تړل پرانستل د معاملاتو کې او تړل پرانستل د خلکو کې دې ته اهل حل او عقد وي نو دا مختلف علاقو کې مختلف ډیپند کوم ځای چې قبایلی نظام وي ال تر قبایلو مشران دا کار کوي کوي نه کوي د قبایلو مشر چې خپل قبایلی یو سړی بدمعاش ته نيستنه سره پر سره سو کې پرانستل ها وي ملک سره تړل دي دی وشا تړل ملک صاحب تړل دي خان تړل دي سردار صاحب تړل دي صحیح او چې پرایوسی نو سو پلاس نشه جوړه وی ملک سے ای لکړه دی خبر دین ګرال نو دا اوس ډیپند کوي بازه خطه داسي چرته دا کار د علماو په لاس کې چې په لاس کې دا علماو نه دا یې اهل حل وقت بازه ځایونو کې کمبینیشن وي سقوت دای سره سقوت غي سره سقوت دای سره سقوت غي سره نو بس دا اوس ډیپند کوي په حالاتو باندې چې اهل حل وقت او شریعت خو یو ټرم ورک اپلیکیشن په تاسو باندې ذمہ داری ده اوس مزید ان شاء الله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين اللهم ربنا اهدنا بالمناجات والكلام القران ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدن معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه فما اوتيتم من شيء فساج دركش ورتاس تاس شيچوندي فما ايت نمبر 36 شپگش سورہ شورا فمتاع الحیات الدنیا دا سامان د ژوند دنیا دے اجی باری تک کم والاڑی ہاں مونږ ډېر لري قران دې دې خلاصې دوت او فما اوتے تما سج در کښې ویری تاس تا منشه انس شه چوي فمتاع الحیات الدنیا نو دا متا مت ګوري متاع لٹرلی یعنی په لغت کې کل ما ينتفع به هر هغه شی چې پاغي نفع غستے شي فار ټایم بی هغه ته متاع وي هر هغه شی چې د استعمال په تور هغه باندې ټیشو پیپر دا متاع دی صحیح شو صحیح ا ګټر چې کوم ځای مو کینو باتھروم کې هغه ته هم سوې متاع دی صحیح شو یعنی هر هغه شی چې تا ته ضرورت دی هغه نه سوې متاع وي نو ردی وجه د دې متاع د وجه دغه ته یو مسله ولیکي چې دا دنیا او د دې شیونه دا ضرورت دی او بهتری د آخرت هغه مقصد دی بهتری د آخرت مقصد هغه مقصد دی اوس موږ دا بیړه دغه ته غرکه شوې ده چې کوم شی ضرورت دی هغې ته مقصد ویلی دی صحیح نه آخرت خوړ اوسه کېده نه هغه ضرورت هم نه دی که د ضرورت په تور موم ورسره څه کولی څه خو هم کول صحیح نبس دا ځان سره یاد ساتي چې دا دنیا او د دې شیونه دا ضرورت دی او آخرت هغه مقصد دی نو مقصد دا د بنده هدف وي مقصد دا د بنده هدف وي ضرورت هغه ځای پیدا کوي چې کوم ځای ضرورت پیدا شي صحیح شو لکه سان فرانسیسکو ته تلل دا د سیف الله خان مقصد دی سان فرانسیسکو نه سیکرمنټو دی سیکرمنټو کې لري رشتہ دار دی رافی سیوم کې رشتہ دار دی دا دا ضرور شته صحیح شو کنه افس صبر تا خوش درشه نو سکرامنټو ته تل چې دریتا څه دری پارتيچ یو مجلس ها قبله اچھا نو دا خو زمونږ د وطن یو مورسه په ناغه په فارسی کې یو شعر ویلی و ها او ډیر خو په ترنم کې وی په بیان کې ویلی فارسی کې جوړ کړل ها وے ہر کے خاتو جی مرا گو ادرواس خاتو جی پنجدی دا فارسی کی شزی توئی صحیح خاتو دا خاتون نا محفوظ دے صحیح او جی دا خود احترام نفل دے وے ہر چے خاتو جی مرا گو ادرواس حکم خاتو جی مرا حکم خدا داوډی کې نن سره دا شعر دیولی کې نه دیولی کا کله کله به چاته اورې کنه او کله به دا سړی سره واسطه پیدا کیږي چې هغه بد دغه قسم سړی نه دا کوم متعلق وای چې د مذهب د چار کې خاتو جی مرا کو ید رواس حکم خاتو جی مرا حکم خدا است افس سے داس نه دی سب دا خان افس سے کړه دار وای سره مې قاصد زې پر داخل کې پیر سم ته په تاسو کې سره هغه څه سره دی چې شست شي اجباری اساس تا خور چې دا ډیره خوشبخت خبره ده خو نو دې دا ټول څه سره دی ها نو دې دا ټول څه سره دی زمي خپل کا خاطر نه سره دا ډیر څه سره دی نو سمتا عادی کې متا است یو روایت کړو چې امام حسن بصری رحمت الله علیه ډیر لوی جلیل القدر محدث دی لوی تابعی عظیم الشان مفسر دی لوی فقیه دی تابعی دی مفسر دے محدث دے فقیہ دے سورہ غٹ ٹائٹلز دی دا صحابہ نے استفادہ کرے دا سٹوڈنٹ دا جاؤ دا صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ هغه دی قران کې الله تعالی ر دنیا په حواله زای په زای وي متاع دے متاع دے متاع دے متاع دے وچر دی متاع کا اصل معنی چل پیدا کا اوس لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې اصل جبا او اصل جبا دا په سهارونو کې په شارو کې اصل جبا نه کا اصل جبا سهارو کې په شارونو کې شارونو کې هم اصل دی نصب پکې د فارسی لفظ دی نصب پکې د انګریزي لفظ دی نصب پکې د پښتو لفظ دی زکات ته بلا کر چرو نه یوځای شي خو په دې په ساراو کې خو بس یو قبیله اوسي چې خپل جبوري صحیح د دې وجه خو د حضور علیه الصلاه والسلام زمانه کې ماشوم چې و پیدا شو نو د جبې صحیح کولو د پاره او صحیح جبې زده کولو د پاره به سهارا ته لګو حضور علیه الصلاه والسلام چې حضرت حلیمه سعدی سره سلور کالا سورک بلکې یو روایت شپک کالا شپک کالا چې ور سره د سره پاره جبې لپاره او د حلیمه سعدیه دا د کم ټرای چې دغه ته بنو سعد وایي سوې ورته د دې وجه حلیمه ته سعدیه وایي سعدیه ورته څه کوي چې د بنو سعد وایي د بنو سعد د ټرای او په عربو کې د ټولو نه بهترین عربي چې د بنو سعد وایي دا مشهور وایي صحیح لکه موږ دا داوره چې پښتنو کې ټولو نه فصیح پښتو چې لري سم سم ده صحیح مونږ سره څوک مانی نه هغه لکه پوپرزیان دائرہ سره نه مانی قنداریان دائرہ سره نه مانی پنوسیان را سره نه مانی صحیح کولاچی والا هغه سره نه مانی وینا دا سنه ده خو اصل کې تاسو تعلیمی تاسو یوسف زئی تعلیمی افتخ خلق وای سی ولای دوی کلچر وای کتابونه موړي کل تاسو جب شهرت کو زمونږ جب شهرت نو کو موږ ته بس دا شهرت دی دا خبرې دلیل دی قنداریان لیدرشپ او خیه کبدی کتور پټکی والی هم کنداري کښتا چھپا نه چوری هم کنداري صحیح خطور پټکی بد غیرت نه خانه صحیح آشنا چھپا نه خدای رحمت متا خو هغه متا ته مقصد ویلې ده کزنګ نو امام حسن بصری رحمت الله علیه هغه په سارا کې روان شو اوس لای دا خیال چې چانه به تاسو کوم خصوصیت سره نو دې کې یک دم د یو کچا کور نه د خټو کور دا غینه یو بډه आवाज او خپل لور ته یا بنتا لورې هغه وی یا اوما جی مورې و ان المتاع متاع سش ان متاع متاع سش او زه ته کوم شی په روانه و دا غي واورې نو وګونه دې نیکس امام حسن بصری فورا قدرت او وګي یې خدای خبر را نه خطا نش لور ورته وی جاء الکلب سپیر آغی و اغل مطاع مطاعی واقست و ساید ایل الجبل دی مخاما غرط او تخت دا سپیر آغی مطاعی واقست دی غرط او تخت دا امام حسن بصری آغی دروازه رو بڑا رو تا السلام علیکم اما و علیکم السلام تفضل عرب کو مهمان نواز خلق دی صحیح مهمان نواز آلی پارا سچین دا غیر منگو در غریبی سچی ستاسو نستاسو وطن کې دا لفظ ته در غریبی نو خدای واسطه چې خدای راکړي هغه درته خدای واسطه کوم هستی چې ها خدای هسته مونږ ورته در غریبی وای زه چې تاسو مونږ در غریبی ده دغه مونږ در یعنی دغه مکور دی دا د هغه غریبی ده صحیح نو خدای هسته نو دې کې مې ولې تفاعل شو په دې په خبر کې تاسو وطن کې چې پته شته کنه دا تور خلق وی بنگیان ورته وایو مرمنجان دا باترونه به صفه کوله دا گندونه په سر باندې وړل دا څه ورته سوي مونږ ورته بنگیان ورته وای تور بنگیرا دا قصه نه دا څه وچه په دې په خبر کې یو خا یو روډ دی هغه ته وای مال روډ نو په مال روډ باندې ماجیګر دا ټول خلق چکر لګي ماډرن خلق دي ټول مالدا خلق نو خزا او خاون رواني او چکر لګي نو ځان خډولې کړی صحیح نو یو بنګې هم پکې ما ازګر روانو هغه سره خزوا هغه هم ځان خډولې کړم د یم چکر لګو نو زمو یو مورې زه خدای دی وبخي هغه او صفات شوی دی الله دې مرقد منور کی هغه وی قاضی سے ما ها وې دې خو را کیو پر در غریبی رئیس دی هغه رئیس دی نو امام حسن بصری چې دا خبر ورن نو غوګي داسې نیخ نو راغه دروازه و صدر غنیمی چې ګوډا را وستا وې خمل مسخ خدمت د کول شم وې مور تا دی لور نه یو تپوسو کې چې متا چرته نه دی تا ته سپیر راغه متا ایوا واست دی غرت او ته دا متا څه شی دی دا تاسو ته وایي وی بچی دا په دې کچن کې سګي مطبخ کې په دې کچن کې چې مونږ لوخي وینځو ناغې سره غوړوالې د غوښو بوی ورسره د مصالو بوی ورسره د ډوډۍ بوی ورسره نو یو څښاک کپړه دالته پردی چې دا لوښه پې وینځو نو په هغې کې بوی وي د غوښې د غوړو او د خوراک سپی راشي پې دوکه شي او وایي که نه غوښه مې پیدا کړه صحیح نو هغې واخلې خوله کې او غره ته ځکه ځي چې فکر یې دا وي چې تنهایي کې ورته کینم لږ مزې به پې واخلم کنه دلته خو اوس نور عزیزان به راباندې حمله وکړي نور شپې به راباندې حمله وکړي انو و هغه دوره غریب ځان هم ستړی کړي کلاره کې بل سپی پې حمله کوي هغه نه هم ځان بچ کړي هغه نه ادا شی هم ځان هم بچ کړي ادا شی هم بچ کړي خو چې کله یې خوراک ته کینی نو زور پې کوي اخو د خوراک شی دی ای که تش نو دوکه شوی پې صحیح نو یې ستړی ستومانه هغه شی دغسې پرېږدي صحیح او ستړی ستومانه بس بیا وږې تږې پرېوځي صحیح امام حسن بصری وي ځکه ورته خدای متاع وایي چې مونږ پې هم لکه د سپي دوکه شوي یو د خلکو نه هم بچ کوو د دې حفاظت هم کوو د ځان حفاظت هم کوو چې مونږ څوک مړ نه کړي دا شی رانه ونه تښتئ صحیح وی هم نه خورو دوکه شوي یو پې دې کې د مرګ استازی راشي بس دک تاسې رانه پاتې شي او ستړی ستومانه هم قبر ته روان کړي څه ښه تشریح کړې ده د دنیا دغه تشریح وکړئ خپلو عزیزانو ته صیف الله خان نو فما اوتی تو ما شی چې درکړی شوی دی تاسو ته من شی څه شی چې هم وی فمتاع الحیات الدنیا نو دا متاع دی لږ سامان دی یا لږه نفع ده وقتی طور نفع ده د ژوند دنیا وما عند الله یا څه چې الله قصه دی خیرون هغه بهتر هم دي دا کوالټي ده و ابقا دایمی دی ابدی دی همیشه دی دا ډیوریبلټي ده خدا در چاره پر دا خدای خدای چې کوم شی دی چې کوالټي هم اعلی ده او کوانټیټي هم اعلی ده کوالټي اعلی ده کوانټیټي هم اعلی ده چې دا ختمي کینا للذین آمنوا اچار پر چې مان راوړ دی و علی ربهم پروردگار پر باندې توکلون اعتماد کوي ولذینا او هغه کسان یجتنبون چې ځان بچ کوي کبائر الاسم د غټ ګنانا مثلا د غټ ګنا نه نو هر هغه ګنا دغه تولیک هر هغه ګنا سره مله تولیک هر هغه ګنا چې پاغه باندې شریعت سزا مقرر کړي یا د داسې ګنا برابر وي چې هغه لپاره شریعت سزا مقرر کړي یا خو د ګنا لپاره په خپل سزا مقرر کړي یا د ګنا په شریعت کې د بل داسې ګنا سره برابر دي چې هغه لپاره سزا شته د دې لپاره خو نه مقرر کړي دا قاضي ته پرې خبره ده دا کورټ او عدالت ته پرې خبره ده صحیح خدا گناہ پا گناہ والی کی داغی بل گناہ برابر دے چھ داغی دا پارا سزا شتا یا پا قرآن کی یا پا حدیث کی صحیح یوا دویم یا دا سے گناہ چھ اگے بانے اللہ یا پیغمبر تریٹ ور کڑی صحیح ور کڑی وار وارنے کمزور شے دے تریٹ داغی نزیاد شے دے دا سے او یا دا سے گناہ چې دا غې په کون کې الله یا پیغمبر لعنت ویلې نو بس دې درو قسمو کې چې کم قسم وو وي هغه د بکم ګډه وي غټ ګنا دا کبایر دي صحیح والذین کسان تنبونا چې ځان بچ گئے کبایر الاسم د غټ ګنا نه والفواحش اد گند ګنا نه فواحش د فاحشه جمع ده د گند ګناونه نو گند ګناونه د بے حیاه او د بے غیرته کارونه د بے حیاه لکه بربندې دل بے پردی کې دل زناکاری کول اغلام بازی کول صحیح دا ټول څه وای فواحش دا د بے حیاي او د بے غیرتۍ کار دی وای نا ما غضب اکل جن دوی غصه شي هم یغفرون نو دوی بخل کوي چې چاته غصه شي نغې ته سوکي بخښنه ورته وکي والذین کسان استجابوا لربهم چ هغه اجابت کوي قبول کوي د پروردگار د دعوت د پروردگار د حکم الله وای د مونږ وخت مونږ ته بلې کوي الله وای د روزي وخت روزه ونیس نو دې کوي الله تعالی وای د صدقې وخت صدقه ورکا نو دې کوي الله تعالی وای چې سره د مدد وخت بدني مدد بدني مدد ور سره وکا نو دې کوي الله تعالی وای د مور پلار د خدمت ضرورت دی نو دې کوي نو دې ته وای استجابت او هغه سان استجابو لربهم چې ابو اجابت کوي د پروردگار خپل لپاره واقام الصلاة اقائم ایمونز وعمرهم شورا بینهم وعمرهم شورا بینهم اکار دوی اجتماعی کار کم کار دی مراد دی؟ اجتماعی کار وعمرهم اجتماعی کار دوی شورا دا مشورای بینهم پمینز خپل کی نو ما تاست ویلی چی یو ذاتی کار دی؟ اگه بانه که پخپلا پوئی گی نو وی کار کنه پی پوئی گی نو چانا مشورا واخلا که پخپلا پی نو پوئی گی نو بیا چانا مشورا واخلا یو اجتماعی کار دی نو اجتماعی کار دا پا باہمی مشورا بانه کار مشوری سر با ستا ذهن جوش مشوری سر با سوش ذهن با دی جوش نو اس ما تاست ویلیو خصوصا دا خلیفہ دا پارا سنو لیکلیو کرا اهل حل و عقد نو ما تاست ویلی چه اهل حل و عقد دا آغا خلق دے چه سوک تڑل پرانیستل کئی سکئی تڑل پرانیستل یعنی خبر هم دی پرانستیشی او حل کولیشی صحیح اقوتی هم دوره دی چه دا دی پا خبر بانی خلق کینی او خلق پاسی دیر تڑل پرانیستل وی صحیح اس یو دا سڑی ویچه خبر خود دیره کمیتی کولیشی خود سوک دا بانگ بانی اوڑو آز کلیمم نوی نو دا سی اهل حل و عقد نشکی دی دی بیا اهل حل و عقد سوکی منی نا صحیح اس خلیفت اخو تائید پکار دی نو تائید بور دسو پیدا کئی دے بولو پیدا کئی اور دسو خبر نمانی سڑے خوڑی روشیار دے خوزو کی خبر نمانی نو علی حل و عقد کی دا دو صفتوں نے یاد ساتھائی یو خدا چی دے پا معاملاتو پوئی گی او دوے مدا چی خلق دا دے اتباع کئی صحیح شو نو دے خوب انتخاب دا خلیفہ کئی نو ماتا صدر خلیفہ صفات ویلیو صحیح بیا چی انتخاب دا خلیفہ وشی ناغذان دا پار شورا منتخب کئی اس دا یو تصور دا صحیح نده چه منگ خلیفه دا پار شورا منتخب کهو ممبران دا دوی جرگی سوک منتخب کهی؟ عوام منتخب کهی؟ نا ممبران دا دوی جرگی سوک منتخب کهی؟ خلیفه حکم خلیفه چه پا دغا صفات و برابری چه دا کم صفات شریعت ویلی دی او دغا خلیفه چه علی حل و عقد داغ انتخاب کری دا طول شئینو یو برسر ندی دی یو برسر تللی دی صحیح؟ ان آئیسولیشن میں ناخره یوان سے بینک کانسیڈر کے نوز چه خلیفہ کی در صفات در شریعتم بھی انتخاب ام صحیح آل حل و عقد کرے نو چه اگر بھی آل شورا انتخاب کئی نو انتخاب بسیح کئی کہ غلط بکئی ہوئے بیاخ بھی انتخاب کئی نو صحیح بکئی بیو بیادانا کئی دا پاکی زمان دا حکاز ہوئی دے دا غبن بن ماماز ہوئی دے صحیح او آغی سڑے دن دے و زمان پا ہر خبر بانے ہاں ہوں کئی صحیح بیاخ بھی حدیث کی رجی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چه من ولا زا قرابت محاباتا لم یرح رائحت الجنہ یا سبحان اللہ دمر سخت حدیث دی من ولا زا قرابت محاباتا من ولا دولی کی کنا دولی کریجی کریجی کنیجی کنیجی دولی من ولا زا قرابت زا قرابت محاباتا لم یرح لم یرح رائحة الجنة نصيب زاربا رائحة الجنة نصيب زاربا لم يرح رائحة الجنة ترجمة كان يجيكي داسي شبه دعوت دبار يوري هو ايبر gave authority to his relative or friend because he loves him will never have the fragrance of paradise. یعنی دا سڑے دا سا حکمران با اللہ دا جنت نا دمرا در ساتی چی دے دا آغی خوشبو ہم نشکولے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دا آغی خوشبو پینز سوا نوری کرنو بانے محسوس کی گی پینز سوا کالا ڈسٹنس اور نوری کالو نا پا یو سیکنڈ کی 186,000 مائل سفر کے ون سیکنڈ کے سورہ کے لائٹ لائٹ سپیڈ دا لائٹ سپیڈ سورہ 186,000 مائلز پر سیکنڈ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دے بخدے ساتھی پا دا سے لری حالت کی چې د جنت خوشبو باندې محسوس کړي الله مو بچ ساتي زکه چې د یو نه اهل سړی دا ذمہ داری ورکړه عہده ورکړه والی سیبک سیک والی سیبک ولی والی سیبک چې د مفادات محافظ دی صحیح د قام بیړه ورکړي پتہ نشته زموږ دغه پرانو مساحت کې قیامت ورس دیو جن حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لیتمنین اقوام یوم القیامه ان تکون نواسیهم معلقه بالسریا ما ولوا الامر کما قال علیه الصلاۃ والسلام چې ډیر حکمرانان د قیامت پورس هغه بدا خواهش کوي د فقره سره مده ای بدا خواهش کوي کاش چې مونږ را دی وختونه خدای اسمان سره تړلې وي او د زمکه اسمان مېس کې زړه دی صحیح خو چې د حکومت نه وکړي اوس اهل شورا دا مسوکي لمبه اهل حل او عقد لکه چې اهل حل او عقد مسوکي نمبر اول باغه کې با د شاهد صفات موجودي د چا صفات شاهد معنی گواه شهادت چې ورته اور شہادت صفت دالے چھ مسلمان بھئی عاقل بھئی بالغ بھئی فسق و فجور بن گئی صالح انسان صالح انسان بھئی مسلمان بھئی بالغ بھئی عاقل بھئی متقی سڑے بھئی دے دا شاہد بھئی دے دا سوئی پدی اہل حل و عقد کی با نمبر اول سے چھئی دا شاہد صفات نمبر دویم دا صفات و دا خلیفن با واقف بھی چې د خلیفہ سره ریکوایرمنټس دي نمبر 3 چې دا کوم شخص منتخب کړي په دې باندې یقین چې دا صفات پکښته یې صفات نو خبر ده اوس کوم سره منتخب کړي پتر اور چې دګی نشته نو ولې منتخب کړي یعنی په دریم شرط پکې څه دي چې په دې سړي باندې واقف وي چې دګی کار لپاره کوالیفای دګی دا صفات موجود دي د خلیفہ صفات او سلورم د حکمت خاوندان وای فساد باندې جوړه یعنی کوم ځای چې معاملې پیخشي په حکمت باغه هندل کړي سبق په حکمت سره به هندل کړي په مصلحت سره به هندل کړي اوس بعد اوقات یو معامله حکمرانان په داسې انداز هندل کړي چې خیر په ځای شر ډېر پیدا شي نو اوس په تو لګي چې حکمت او دانای نه کاروانه مست شي صحیح دا دنیا کې دغه واقعیا په کوم انداز باندې هندل شو نو دنیا به خیر راوړ ته شر راوړ په تو لګي چې حکمت او مصلحت نه وکړي صحیح مفاد وکړي څه شی وکړي مفاد وکړي نو دا خو اهلِ حل و عقد دي اوس اهلِ شورا د دوی صفات بسی نو نمبر اول د شاهد صفات باندې یو کې ضروری دي د کوم لمبې شې سره د شاهد صفاتونه نمبر دویم صرف عقل باندې لري رسا عقل باندې لري څنګه وایي رسا عقل باندې لري نمبر دریم تجربه بنری نمبر سلورم د دبا خلق وقی او د خلق به دی خوخ وی د دا د عوام مس کی بسی به همي محبت کوي نمبر پینزم د به د سټرس او د ټنشن شکار نه سټرس او سټرس او ټنشن ته په پښتو کې سو ملان کوسی فشار د روحي فشار باندې رواني فشار دی دا ست او نمبر شپغم پدا کوم معاملاتو کې چې دې مشورې ورکړي پای کې به شخصي غرض نه وي پای کې به سي شخصي مصلحت به نه وي لکه مثلا اوس دې خلیفہ له مشوره ورکړي صحیح د یو خاص قسم فابریکو شکل کې او دې په کابل کې یو فابریکه لري صحیح نو دې خو به خلیفہ له مشوره هم داسې ورکړي چې فابریکې د کی فائدې دا عوامو په کې بیړه ورکړي دا زموږ ملک کې دا اس شوگر نے پیدا کی گئی اور اوڑا نے پیدا کی گئی اور برا نے پیدا کی گئی اور فلانے شے وجہ چھے حکمران سر اٹھول کارخانہ دار ناستی سوکر سر ناستی کارخانہ دار سر ناستی اس کارخانہ دار با حکمران پر کم مشور اور کئی چھے غریب و عوام دا فائدہ ہو رسی صحیح اور نمبر وم چھے رائے ور کئی اے کہ وہ پختگی بھی چھے کل اپینین ور کئی اے کہ بسی پختگی بھی چھے نور عقل من خلقی اون واوری غیب ہوئی چھے لو ما دا بوری یا چې خلک دغه خبره واوري په جمع کې صحیح اوس وړاندې درېمه یو طبقه ده دا لویه جرګه د درېو طبقو نه جوړیږي یو دغه اهل حل و عقد بناست لویه جرګه کې دویم د اهل شورا بناست کې او دریم ته وای اهل الاجتهاد دریم څه وای اهل الاجتهاد اهل الاجتهاد نه مراد اجتهاد د شریعت نه مراد بلکې اجتهاد او مهارت د مختلفو میدانونو مراد دی اجتهاد او مهارت د مختلفو میدانونو مراد دی یعنی د میډیکل فیلډ ماهران به د انجینیرینګ ماهران به د آی ټی ماهران به د دې ټولو اهم شعبونه یو یو کس باخلی په نوی جرګه کې صحیح چې کله متعلقه فیلډ والا خبره کیږي صحیح هغه ته وایي انټلیکچوئل اوپینین صحیح ورته انټلیکچوئل اوپینین پاکستان کې د هغې لپاره په سینټ کې او په قومي اسمبلی کې سینټ کې او قومي اسمبلی کې خصوصي سیټونه دي هغې ته وایي ټیکنوکریټس دا ولیکه د هغې لپاره لفظ دی ټیکنوکریټس نو دا درې طبقې آل حل عقد نمبر اول آل شورا نمبر دویم آل الخبرت والاجتهاد نمبر دریم یا ټیکنوکریټس دا چې کلب ټوګیدر شي نو دې ته وایي شورا آل الخلیفه دا د خلیفه شورا ده دا د خلیفه شورا ده بله مسله ورسره ولیکه خلیفه باؤنډ نه دی چې د شورا خبره به مني صحیح هی از ناٹ باؤنډ ٹو فالو شورا شورا به صرف د هغه دماغ جوړوي اوپینین به جوړوي رائے به جوړوي د شورا ممبران دے آر جسٹ لائک اٹرنیز شورا ممبران سری ہاں لکه اٹرنیز دی اٹرنی ہی کین ناٹ ڈکٹیٹ دی جج صحیح بٹ اسٹل جج از لسننگ ٹو دس اٹرنی اینڈ ٹو دیٹ ون ایز ویل وشاورهم فی الامر فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فأعرض عنهم وشاورهم في الأمر وتوكل فإذا عزمت فتوكل على الله آيات نازل شوه ده آغو وحكي چه اوهد كي نمبر اول پیغمبر علیه الصلاة والسلام آج چه ده اوهد میدان تراغلو ده اوهد میدان تراغلو نو ده خلق رائے و چه میدان تزو پیغمبر علیه الصلاة والسلام راغلو What happened? The ابتدانه. Yes, they became victorious. خوچی آکسان ده جبل رومات نراکوز شو. صحیح؟ اغا victory changed to a defeat. او صرف یو شکست او defeat نو. پیغمبر علیہ السلام پا خپل زخمی شو. اغا خون مبارک زخمیان دی. سکل ده زخمی دی. چیک او ننگی؟ بارخور. سویر ده؟ بارخور. بارخور. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا زخمی دے غاخونه مبارک شهیدان شوی دی صحیح خو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چرته په عمر کې یو ځل he never spoke even a single word regarding that situation against any of the صحابه yes Allah did it استصعدون ولا تلون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم الله is Allah He can speak, yes, regarding or about anyone, the way he wants to. Say, Peygamber alayhi salatu wasalam, chari isharatan hum yo sahabitan uvel. You said it. Why you did it? Why you people came down? Never ever in his lifetime. Allah ta'ala vartan fa bima rahmatin min Allah. What a great mercy you are. Linta lahum. You are very lenient and very soft and kind to them. And that's why they are sacrificing their lives. ذکر ستا پرسنلٹی دا سن ولو کنت فظا غلیظ القلب لن فظوا من حولك if you would have been narrow minded yes and you would have been using hard and harsh words لن فظوا they would have run away from you دی به تخت دلیو نو ورت پسی وی فاعرض عنهم so don't discuss it turn around yes don't discuss it وشاورهم فی الامر and as you used to do the same مشورہ with them don't drop them yes but you are not bound yes to obey their mashwara tadat masala ulika che khalifa bound na de che mashwara o follow kai khalifa da lo e jirgi aghi sara da mind develop ki and then he decides on his own even though the practice of rasulullah and four khulafa rashidin was like this that very rarely they ignored mashwara very rarely zakalatum ahl shura they were people having a full sincerity bina wa maulana muhammad افضل صلوات کا بیادن معلومات کا و بارک وسلم وسلی علیہ ندری گروپنا مویلیو اہل حل عقد اہل الشورا او اہل الاجتہاد صحیح شو و صفات دا خلیفہ نمبر اول مسلمان بھئی نمبر دویم بالغ عاقل بھئی نمبر دریم عدل او متقی بھئی نمبر سلورم پنو پیدا حادثاتو کی بخبل اوپین انور کولشی سمام علیہ شبیخ خشی آگئی کی بس کولشی پل نظر بور کولشی نمبر سلورم کبیزم دنزم دا مضبوط قوت ارادی او دا قوت قضائی مالک بھئی قوت ارادی سٹینڈ باغستیشی قوت قضائی فیصلہ بکورشی فلف لاب کی بنا نن دا خود لیڈر نہیں کنا بس لیڈر کو تیوزہ لیو فیصلہ کی بس بے پکٹنگ بولا آڑی doesn't matter what's going on صحیح ادر بھائی خدا کب دوری دا نن بھائی فیصلہ کی زو کوئی پریشر فشار رہا ہوئی بدلائی بھی سباب بھائی فیصلہ کی زو فشار رہا ہوئی بدلائی بھی ملکی پکیوار کی خواہ رہا بس دا خود لیڈر کمال دی شپگم مہارت بلری دا عسکرو او دا حرب حرب مانا جنگ محاربہ ہاں نمبر ون دا خط تدبیر او دا خط سیاست حامل بھئی نمبر اتم اوم اتم بدن او اعضاء او دماغ پہ صحیح و سالم بھی او نمبر نہم ناری نبی کائسہ دار بدن دا اعضاء اس کے یعنی ٹھول یعنی آغا اعضاء چھے آغا پہ دماغوں کی خلل اچھل آغا اعضاء بے ناکس نہیں صحیح اس کے یو سڑے دا لیور او دا کٹنی دا دوارو دا بیمارو شکار ہے یقینی نا دماغ پہ ٹینشن گولا سے خارج دے خارج دے آغا ٹھیک دے آغا ٹھیک دے زکش دا باز خلقو دا غنیو دا مسئلہ ویلیو مگر صحیح نو ہوئی کپدوار استرگون مرنگوی حس پرک نکی بلکہ درون سڑی چیز دا بصیرت دیر زیاد و مولانا محمد افضل صلوات کا بیادن معلومات کا و بارک و سلم و سلی علیہ نبیش پاک گرش نوارا بس اس پہ ترجمہ ہوکو تشریح ہوشو اس بے سکو ترجمہ دیو فما ہوتے تم پساس چی درکڑے شویرے تاستا مل شے انس شے چھوم دے فمتا والحیات دنیا دا سامان دا جنل دنیا دے وما عند اللہ یاس چی اللہ خسدے خیرن دا بہتر دے وابقا او دائمی دے ابقا مانا دائمی ابدی دے نیو دا دنیا شے دا خو دلگ وقت دا پارا مزاق استن دی سشے دلگ وقت دا پارا او سا بہتر شے ہمنا دے ضرورت دے سشے دے ضرورت دے او ہر چی دا آخرت نعمتو ندی یو اگا دا ٹول نا بہتر شے دے او بلدا چی دا لگ وقت دا پارا ندے دائمی اپنی دے للذین آمنو دا چاد پارا چیمان راوڑ دے وغلا ربیم پروردگار پلبانے توکلونا اعتماد کئی والذین اس توکل ستا ہوئی نو دے ماناو لکے حافظ ابن قیم صاحب رحمت اللہ علیہ دیر عجیب خبر لکلے دا رفض الاسباب عن القلب لا عن القالب دا بدن اسباب نلرے کول دا زڑن اسباب نلرے کول دا سے اوڑی کا دا بدن اسباب نلرے کول دا زڑن نلرے کول یعنی مانا دا چی عقیدہ با پا اسباب نساتے دا نچگی نی دا اسباب تقاضا بنکے کار بکے جاب بکے سٹڈی بکے پلاننگ بکے میں نے بدن سر بلے دا اسباب و تعلقی زر سر بلے دا اسباب و تعلق نہیں دا زر تعلق بلے چاہ سر ہے اللہ سر نو جاب لبزے لاس بخوزے اخپی بخوزے دماغ بلگے دا دا دا سری دا دا بدن دے دا سوشے دے دا بدن دے خو عقیدہ بدا ساتے چھ رزق ماتا اللہ را گئی دا صرف یو بہانہ دا رزق اللہ را گئی دا بدن صرف یو بہانہ دا سر کتوائی چھنا دا رزق ہی ماتا دا بدن را گئی یا زمانہ تک دورہ کئی نو بلا نور خلق بھئی چاہو بدنی اعتبار سر وطانہ زیاد مضبوط ہوئی خکار بکولیش دماغی اعتبار سر وطانہ زیاد تیزی خکار بکولیش دا ڈگری پہ اعتبار بانے بہتانہ زیادہ غٹہ ڈگری ورسرہ صحیح خکار بورتا نہ ملاوی گی نو بیا باید چې ته په دې ځان پوهېږي چې دا الله ورکړي صحیح ده صفلا خانه او صحیح ده سلام احمد ته اوس هغه ویب سایټ باندې کار برابرېږي وعلى ربهم پروردگار خپل باندې توکلونه اعتماد کوي والذین کسان یجتنبون چې ځان بچ کوي کبائر الاسم د غټ ګنا غټ ګناونو نه د غټ ګناونو ماته تشمیر ویل صحیح بلکې هر هغه شی مداس نه چې امام رازی رحمت الله علیه فرمای چې ګنا کد حجم په اعتبار د والیوم په اعتبار وړو کې هم وي خو چې سړی کوي بی فکرای سره د خدای یره پکې نه وي نو بیا دا ګنا وړو کې هم دی دا لوی ګنا دی که دا وړو کې هم دی د حجم په اعتبار خو بیا هم لوی دی ځکه د سړي زړه کې د خدای یره نشته نو اوس ګناونه عموم نه کېږي انسانان یو خو چې کېږي چې سړی یری الله دا خطا وشو خدای معاف نه کوي صحیح او کنه ته وایي چې نه مړه دا سره ګنا دی هو کې خلک څه کوي او څه نه کوي اوس پته ولګېده چې ته بې باکه شوې پته ولګېد څه موږ ورته بې باکه وایو چې ته بې باکه شوې هو کېر وایي صحیح نو چې ته له خدای کېر هم نه کوي نو بیا به ګنا وړو کې نه بیا هر ګنا کړی دی والذین کسان یجتنبون چې ځان بچ کوي کبائر الاسم د غټو ګناونو څخه والفواحش اد قبیح ګناونو څخه ګنده ګناونو فاحشه ده وایي چې عقل یې بد مني لکه بی حیائی زناکاری اغلام بازی گندکارونا دا فاقلو خنگاری و ایدا ما غذبو او کل چه دوی غصشیم یخفرونا دی بخنکی چه غصش جیتا نسکی ورتا بخنکی والذین آکسان استجابو لربیم استجابو لربهم چې دې مثبت جواب ورکې پروردگار خپل الله نو مثبت جواب ورکې پروردگار خپل الله پروردگار وای د موز وخت دی وای دا لیکو پروردگار وای روزه ده دی وای دا نه سم پروردگار وای زکات در باندې واجب دی دی وای دا کده کو مې پروردگار وای حج در باندې لازم دی وای دا روانه پروردگار ورته وای د غریب خوراک در باندې لازم دی وای دا کده تنظیم ورلکو خبر دې ته وای استجابات وَقَامُوا الصَّلَاةَ أَقَائِمَيْ مُلْزَ وَأَمْرُهُمْ أَمْوَامَلَدَ دُوِيَا كَارْدَ دُوِي شُورَا بَيْنَهُمْ مَشْوَرَيْ پَخْبَلْ مِسْكِ نو دی بانی سو در سو ہوئے سو در سم ہوئے سرو پینزو سرو پینزو در سم ہوئے پورے نظام اسلامی متاثر ڈسکس کر چھے نظام اسلامی دا سنگ اسٹیبلش کی گی اور نظام اسلامی بیا سنگ چلی گی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُ أَبَازِدَا غَمَالَا چِمُنْ وَرْكَرِ دُوِتَا يُنْفِقُونَا دَي خَيْرَات كَيْ وَلَّزِينَا اَوْ آكَ سَانِزَا صَابَ وَمُنْ بَغْيُو جِكَلَ اُرَسِيگِ دَيْتَا زِيَاتِ دَيْتَا زِيَاتِ اُرَسِيگِ دَيْتَا دَلَاسَا بَغْيَ نو اس بَغْيَ کے داشے دے دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا کون کی پخت نه کړ پسې کړ په قصد کړ په بدنیتای کړ او نمبر 2 کون کې امدا سے سړې دي چې دا ما پای ما فای سکار نشته دا اخلاقیات نشته دا کون کی صاحب اخلاقیات دا ضمیر وته دي ضمیر ختم دي کما ته که اگر به نور په اندر کې نو دا سے سړې نه قصدن چې کم زیاتې در سره وشي هغه ته بغي وي ایت سوې ځکه چې وړاندې مسله تیر شو چې الله تعالی و اذا ما غضبوهم يغفرون چې کله دوی په غوسه شنو څه کوي بخشش کوي غوسه دل دوی بخشش نه کوي انتقام اخلي دی ایت کو سوې انتقام او دائم د خو اخلاق او تقاضا او جدا خو اخلاق کې انتقام واخلي والذین و اذا صابهم البغي اجکل ورسی کی دوی تزیاتې هم ينتصرون انو دوی انتقام اخلي بدلا اخلي می انتصرونه دی صاحب نو الله تعالی وای دا بهترین اخلاق دی چې زیاتې در سره شوی دی دا غي سوګه بیا نه زیاتې در سره مکو بدله والا بدله خو الله تعالی دې لفظ وي بغي نو په بغي کې دا د وسدونه په مد نظر سره تای نمبر 1 چې دا هغه ظلم دی چې قصدن شوی دی او دا داسې سړی طرف ته شوی چې دا زمير نشته دا سړی طرف ته شوی چې دا زمير نشته اوس با زمير سړی کړه در سره زیاتې وکي او تا معاف کو نو بس هغه به ټول عمر تا ته بستر کې چټي وي ځکه دا هغه زمير په هغه سر باندې زور کوي هغه تا سره کله آی کانټیکټ نه کوي زکه تاسو لري زیاتې کړو تاسو خپل تا معاف صحیح خو ځباده سره دا خو زمير دي اګه دې معاف کاوي دې معنی لري هغه سو وي دې زمانه لري نو بیا الله کې الله تعالی وي بیا معاف کول نه کې به وساخ لي انتقام باندې او دغه بد اخلاقی نه ده الله تعالی ګور اخلاق په صبره کې داسې کړک چې ولذینا کسان زاسا بهم البغي او چې کله ورسيږي دوی ته زیاتې او ينتصرون نو دوی انتقام اخلي وجزاء سيئه ابدلت بدايه سيئه بديده بدله بدای یعنی بدله زیاته څه شه ده زیاته ده نو دا زیاته نشي ویلې فرشه کړی هغه ده لکه پړق ته چاړه ورک بی ګنا نو دا زیاته ده خو کامن دل پړق درک دا غ زیاته نه ده کړی فرشه کړ خو دا زیاتی ده شکل یې سره دا زیاتی ده دی وجه الله تعالی ورته سيئه او وجزاء سيئه الابدد زياده سيئه بدلدا مثلوا بمثل داغه يعني اكسيدنگ بنکه سو بنکه يعني تعال ها سو هذا الشاب سو ہے متجس بک میں محمد سبکی میں ہے ها کہہ دے کہ فائنل والذین اذا صابهم البغي هم ينتصرون دوی انتقام اخلی وجزاء سيئه الابدل زياده سيئه البدل دا مثلوا بمثل داغه نو بمثل داغه چیو پکه تر کړه نو یو پلا ورکه ازنه چې بیا ته اوچ دې را خلاصې بیا پن خندق کې ور ولې بیا په هټ ور ورکه دا بیا کنټرول کول ګران دی او دا ظفر د اردو او شاعر دی ها ناغه ډیر شعر ویلی دی وے ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا اوہو نہ کتنا اے سائے بے فامو زکا وے ظفر آغا سڑی تو بس سڑے نو آئے اگر کدر دیر فامو زکا ہو تو دیر ہو شہرہ مانی خو سڑے بورتا نو آئے ترسو پوری جس کو تیش میں خوف خدا نہ رہے جس کو عیش میں یاد خدا نہ رہے چپ غصہ کی ورتا تو خدا یر یاد نہیں چپ غصہ کی ورتا د خدای یرا یاد نی اپ مالدارای کی ورتا خدای یاد نی چ مالدار وی خدای ورتا یاد نه نی چ غصہ شو د خدای یرا ورتا یاد نه دا نو اس کدا یو لزل پی ایچ ڈی کړي نو ظفر وای سړی ورتا نو وای وره دا سړی ته بزانی پیدا کو صحیح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ په میدان جنگ یو کافر پہ گزارو کو ادب پہ گزارو کو گزارو یو بر سراتن بدل خون لگی دا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اگر کور منډه کړه راوای چې او د پاسه پکې نه است او د پاسه پکې نه تورې ور پسې راوست چې اوسې و هي نا کو له مخ باندې توکان ته و نا د دې پاسه ال تشار دې دې نا سره ور در پاسه دې تا دې سو زاستا خو دشمن اوس ما د باندې د مرګ د پاره گزار کړو تام ما باندې د مرګ پاره میدان جنگ دې بیا زه راوای چې ولم تورې راوست چې بس کار را ختم کړي پوچې دکانې در باندې زکه ما هو غوسه ونور سره کول نه شته دا دومره کلک نیولې چې صرف خوله مې آزاد وا لاس مې بند خوله مې آزاد وا نو ما د خپل غوسې اظهار وکړ چې اوس مړې خو مې اسو پوچې په مخ دله دکانې تو کوم نو وې تازه پرې خو وې زما جنگ تاسو سره شخصي نه دی دا خدای لپاره دی صحیح پوچې تا مال مخ باندې دکانې تو کوم ته ما د شخصي غوسه پیدا شو سمو شو شخصي غوسه دې وې پاسره چې د په شخصي غوسه باندې سو مړول نه پاره اپا دغا حالت کی بیا زان کنٹرول کرو سب پتہ لگی کہ آلان دے سڑے اگر بے زمیر او بد اخلاق سڑے او تا پرے خدا غدر بارے گزارو کھا سب ہوئی شو خدا کار سوک کو رشی حضرت علی کو رشی وَجَزَاؤُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا حُجِجَا عَفَوْ اُکْرَا وَأَصْلَحَا اَوْ اِصْلَاحِ اُکْرَا فاجر على الله اجر در ثابت دے پالا بانی انه لا يحب الظالمين يقينا الله نخو خي ظالمان ولمن انتصر او جاء انتقام واسط بعد ظلمي پس د دینا چد سر ظلم شو فاولائک دا کسان ما غلیم نشتر دوی بانے من سبین سلارد گرفتو دا مواخذی اللہ وی دیل سزا زکن اور کچھ دیکھو سر خپلا بدلا غستی لہا نہیں بانے سے مواخذہ نشتا انما السبيل الخبر دار چې لار د مؤاخذه دا غل الذين پاکستان وبانه يظلمون الناس جاوي زياده کوي خلق سره ويبغون في الارض او غي بغاوت کوي پزما کې زياده کوي ظلم کوي پزما کې بغیر الحق پنا حق نو سبغه د بغي دغه معنا بیا ساده چې په دې آیتونو سوره شورا کې د بغي معنا یو خو قصدن دا زیاده شوه ده او دې ولي کړو باندې یو قصدن شوه ده او نمبر 2 سړې به زمیر ده قصدن کړ اولائک ادا کسان لون دوی د پارا غذاب العلیم دردا کذاب ده ولمن صبر او یقینا اجا چ صبر وک او غفر او بخنه وکړه الا ذالک یقینا دا لمل عزم الامور دا د پخته کارونو څخه ده سترانګ ویل ستې جوړ سترانګ ویل پخته پوخ کار واره خلک ده وَمَنْ يُدْلِ اللَّهُ أَسُوْجِ گُمْرَاكِ اَغْلَى اللَّهَ تَعْلَى فَمَا لَهُ نُنِشْتَ لِعَقَدَ پَارَا مِنْ وَلِيِ الْحِسُّوْكُ وَلِيِ الْپروٹیکٹر بچکا ان کے مِنْ بَعْدِهِ پَسْدَ اللَّهَ وَتَرَ الظَّالِمِينَ اَوِنِ بَتَ ظَالِمَانَ لَمَّارَ اَوْ الْغَزَابَ چِكَلَ دُوِي اُوِنِ غَزَابَ پَرْوَسْدَ قِيَابَتْ يَقُولُونَ دُوِي بَوَيِ حَلْ إِلَى مَرَدِّ الْآيَشْتَوَا پَسَي تَرَفْتَا مِنْ سَبِيلٍ سَلَارَ آیا سلار دوا پسے دنیا دشتا چی ال دا عمل ٹکو کو بیا واپس راش و سزارا بچو حل الى مرد من سبيل آیا اشتد واپس آئے لارا دنیا طرف تا وَتَرَاهُمْ اَوِنِ بَتَا ظَالِمَانِ يُعْرَزُونَ عَلَيْهَا چدری بڑوان دے کولشی عذاب تا خاشعینا من الظل زلیل بید دے رسوائے دوجی یا بیریدن کی دے رسوائے آئینا خاشعین من الذل چه دی بدر ذلیل وی در سوای دوجی ينظرون لا غوری بدوی مل طرف الخفی پپٹا پٹا طرف الخفی معنا په پوشیده نظر طرف الخفی معنا په پوشیده نظر یعنی دوی به آی کانټیکټ چا سره د قیامت پر د شي ساتلې چاته کوئی سبا ګور پستر کو منګو دستر کو پ ګډ ګوري تاسو ورته دمس وقال الذين امنوا او وای با کسان چې ایمان راوړې دي ان الخاسرین یقینا تاوانیان دي الذين کسان خسروا انفسهم چې غي تاوان کې جوړې دي ځانونه خپل و اهلیهم او خاندان خپل آل خپل یوم القیامت پر ورځ د قیامت اوس الله تعالی فرمایي چې اصل زیانکار او تاوانیان هغه خلک دي چې څوک د قیامت پر ورځ باندې تاوانی شو د دنیا تاوان خو بیا مرګ ورولې شي نن یو زړه په تجارت کې بای نه هفته باندې به وګټي صحیح خدا آخرت کې اوزل تاوانی شو الله مده بچ ساتي الا خبردار ان الظالمین یقینا ظالمان فی عذاب مقیم پدای می عذاب کی دی و ما کان لهم ان بیدوی د پارا مل اولیاء اسو بچګون کی ینصرون ام چه دوی سر امدادو که من دون اللہ پا مقابل دا اللہ کی ومن یدلل اللہ اسو چه گمرا کی دل اللہ تعالی فما لہو من سبیل ننشتر دن پارا حسلار دے دایت استجیبو لربکم مثبت جواب ورکی خپل پروردگار دا من قبل مخکر دینا ایاتی یومن چه راشی اگر وز لا مرد دلو من اللہ چه نشتر واپس دائر وزن پارد اللہ جانبنا مالکم نشت تاز پارا من ملجع سزائی دا پنا یوم ای ذن پتا ورزبانی ملجع دا سزائی دا ہوئی سڑے ورد سو اخلی پنا واخلی ورد تاسو پناه غسل وای پناګانسته پناګانسته و مالکم ان بیت ارت پارا من نکیرل د انکار سلار فان اعرضوا نکدی مخ غرزو فما ارسلنا کا کده استاده خبر بیا منوري او پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو تخپل ډیوټي پورا کړه او ستا خدا ذمہ داری نه ده چې دی به دغه نسی او پسرات مستقیم به لګي نبس تاکارم دقل چه بس خبر اور دوکا بیا دوی تا پرینا چه دوی اس پس رات مستقیم روانی گی او کند روانی گی فا ان آرزو کدی مخو کردو فما ارسلنا کا نو تنیگر ظلمونگا دوی بالے حفیظا نگران ان علیکا ند لازم تابالے اللہ البلاغو مگر خبر رسول بلاغ مانا خبر رسول وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ أَيَقِينَ الْمُنْغَ چِكَلَ مُنْغَ أُسَكَوْا إِنسَان تَعْمِلْنَا دَجَانِخْ بَلْنَا رَحْمَتًا سَرَحْمَتْ فَرِحَ بِيَا نو دے متکبر شی پاغی باندے دا فرحہ مانا پر رحمت ہر یو سڑے خوش آلی گی پر رحمت دا خدا ہے ہر یو سڑے خوش آلی گی خود تکبر پہ سوک گئی کافر گئی یا بددین خلق گئی صحیح اسے اللہ تعالیٰ جا سر رحم کا سیادی والا ورکا خوشحالی خوبی پہ صحیح خوبایت دے خدای شکر ادا کی نہ دا جب آغی بدن دے خدای کفران شروع کی اللہ تعالیٰ چارا ویلت ورکلو نو دے خدای رحمت دے باید دے شکر پہ ادا کی نہ دا جب آغا مال بانے بدماشای شروع کی صحیح اللہ تعالیٰ دے شکایت کی فرحہ بہا دے بے لگام شی تاسو لگام ہوئی سویر دے قیزا دے بے قیزو شی وَإِنَّا إِذَا ذَقْنَا الْإِنسَانَ يَقِينَ الْمُنْغَ چکل اسکو انسان تا جانق بننا رحمت فرح بیا نو دے پاغے بالے بے قیزوشی وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اکجر اورسی کی دوئی تا سیئتن یو بدی بے مجد تکلیف بے ما قدمت اے دے پا سبب دا جکڑے دے لاسنو دے فَإِنَّا الْإِنسَانَ نُو يَقِينَ الْإِنسَانَ كَفُورٌ دیرنا شکر دے نو اس دغل تبولی کئی چھے پا دنیا کی تکلیف انسان بانے ہولے رہ رہے تا یو اہم مسئلہ دا پا دنیا کی تکلیف پا انسان بانے ہولے رہ رہے نو قرآن کریم دا خبر واضح کرے دا چھے بلا دیر مصیبتون دا سی دی چھے دا ستا دا اعمال و نتیجہ دا آفٹر ایفیکس دی سشے دی آفٹر ایفیکٹس دی اس تکلیفوں نے دی بدنی بلاشے چاہ کڈنی خراب ہے چاہ لیور خراب ہے چاہ ہارٹ اٹیک ہے چاہ سدی سدی سدی دا زموخ پل رانگ ڈوئنگ دی ان اے سینس کیمیکل تھرو دا گے آفٹر ایفیکٹس دی کیمیکل تھرو دا گے آفٹر ایفیکٹس دی صحیح نو راتا ہوئی فش ہو رہی صحیح نو سارا فش اگر دا سے پلوٹڈ اوبو نہ رہو تیرے چاہ گے تیرے دنیا کیمیکل تو کارخانہ ہوا روان دی ہاں فشن آرٹیفیشل نا غا آرٹیفیشل خلا مصیبت دے اگر دا خوراک ہم ٹولا غا آرٹیفیشل ہو لے نا خلا کرا چرکان و خوراک ہو رکھئی نا خلا ٹولا عذاب دے بیا سینتنگ قذب سا دے پیش سرم دی قذب این لگا مدد نو دا اللہ تعالیٰ مخی نا فیصلہ کری دی جکہ دا اللہ پہ علم کری چھے انسانان بسک رہے صحیح نو پاغی با نتیجہ مرتب کی دی اللہ مخی نا فیصلہ کری دی مانا چھے انسانان بدا کارونا کئی نتیجہ و پیدا مرتبی یعنی مثال دا سے دے لکہ یو سڑے پہ یو شاخ بانے ناس دے آغا شاخ کٹ گئی آغا شاخ نلا دے آغا شاخ تا خطل نہ دے چاور تا اوی چکہ یو دا سے شاخ چھتا پہ ناس دے آغا کٹ گئی نو نتیجہ دا آغی بدائی چھتا پہ سرد آغی شاخ اللہ دے لا پریوزی یا بلی خپماتی یا بلی سرماتی یا ممڑے گی یا بلی ولی کی گی صحیح او لیٹران دا اوش لیٹران دا اس دا اقبل انسان دا دا ایکسپیرینس پا بنیاد ہوئے خدای چی منتق میں خبر کئی دا اقبل علم پا بنیاد کئی عرضو بنیاد کئی دا اقبل علم پا بنیاد کئی نوز دا اللہ تعالیٰ فیصلہ دارا چی دا قسم کار کے نو نتیجہ بیدا بھی چی دا قسم کار کے نو نتیجہ بیدا بھی سورہ الحدید دو گوشتہ میں سپارے آخرنے سورت آیت نمبر دوویش او درویش ما اصاب من مصیبت پیدا ہوتا ما اصاب من مصیبت نرسے گیسیو مصیبت پزما کے ولا فی انفسے کو پزما کے چکم مصیبت رازی یہ اصلاس و بدن روبانے کم مصیبت سے رازی پزما کا معنی یعنی کائناتو کسو مصیبت رازی یا پا بدن روبانے رازی اِلَّا فِي كِتَابِ الْدَالِكَ لِدَي پا کتاب کی کم کتاب کی؟ چکم خدا ایسا لگے صحیح بک آف ڈیکریز ہوئی بولتا لانگریزی کو لکھا بک آف ڈیکریز ڈی ای سی آر ای ای ایس دا فیصلو کتاب اِلَّا فِي كِتَابِ الْمَگَرْدَا کتاب کی لکھلے دے مِن قَبْلِ اَنَّبْرَا قَبْلْ دَدَيْنَا چِمُنگی ریلیس کو ترہ خلاص ہو لو نوڑا دام لکھلے دے او حدیث نے تشریح کرے پیغمبر علیہ السلام فرمائے ان اللہ کتب مقادیر الخلائق قبل خلق السماوات والارض ب 50 الف سنه. الله تعالی د ټول مخلوق متعلق فیصله د دنیا د پیدا کول نه 50 زره کال وړاندې کړی دی. صحیح نو ځلان دی ورته وګور. ان ذالک یقینا دا خبر غل الله الله د پاره یسیر ډیر آسان ده. چې خدای تعالی ټول سیتونه د وخت مخکې څنګه معلوم دي؟ الکه هغه انسان خو نه دی نستا بشان محدود اپروچ دے خالق دے ٹوڑو کائنات صحیح اس مینوفیکچرر یا انوینٹر اگر دے خپل انوینشن ٹول فالٹس او ڈیفیکٹس او کوالٹی معلوم ہے کہ نہیں معلوم معلوم ہوتا خو بیا ہم دا علم محدود دے بلا ڈیر سے نہیں دا سر نہ خلاص انوینشن ہے کڑے ہاں خو اپ خپل پم نہ کوئی دا فنکشن سن گئی وہ امران دے شو جو سم کا کی ہے ہاں دقت سے نو اللہ تعالی اگر انوینٹر نہ دے اگر خالق دے کریٹر دے صحیح نو دا کریئیٹر علم چې وی دا 100% پرفیکټ دی دا دا ډول کې چې خالق علم دا په شی باندې د جوړو نوړاندې 100% پرفیکټ دی سل په سلو کې برابر اوس ورپسې آیت کې الله تعالی وایي دی خو ګوره چې تا باندې په دوه حالت راځي یو د خوشحالي یو د غم یو خوشحالي یو غم صحیح نو الله تعالی وایي که تکلیف در باندې راغی څه شی دې مس کړ تا ایکسپیکټ وو توقع دی لرلا پلاس دی رانا گئی گٹا دی ارادا و نشو در تمیلاو صحیح بزنس دی ارادا و نشو در تمیلاو نقصان شو فصل دی ارادا و نو شو یا ادر وی ارادا و شو اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا طول عرص عقیدہ و ساتھ اللہ فیصلہ دا مدعا شکر گزاری اولی لیکن لا تاسو دید پارا چت دل برداشت نشی غلام آفاتکم پاشے بانے چکم تا مس کڑے دے چکم شے در مس شو پاغی دل برداشت کی گا ما بس خدا ہوئے دا خدا فیصلہ دا شے پلاس در نمی ولا تفرحو بما آتاکم اندا چی بی قیسو شی بما پاشے بانے آتاکم چی اللہ درکڑے دردہ نوکہ ویلتے درکڑے دیں ستا پکی سے کمال لے درچہ درکڑے اللہ کسیہ دے درکڑے دیں ستا پکی سے کمال لے درچہ دے دا اللہ کاولاد درکڑے دیں ستا پکی سے کمال لے درچہ دے دا اللہ کجاب و بزنس سے درکڑے دیں ستا پکی سے کمال لے دا اللہ نو اللہ تعالیٰ ہوئی چی ما درکڑے دیں دبا شکر گزار بھائی پا دی با بیت کے زوکی گی نا زانتا با گتا نہیں سے زانتا با گتا نہیں سے وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ اللَّهَ تَعَالَى نَخُخِي كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُور نو مختال دا آغا متکبر دا ہوئی چھر دا دا حرکاتو نا تکبر مالو گئی چھ دے چھ گرزی نو پتہ برتا لگی دا فرعون سوئے دے او فخور آغا متکبر دے چھ خبرو تے وکی دے منگو دا خبر کو اسمان شلئی یعنی دا سے دعوی بکئی نو دا دا نادر خان زمانہ کی زمان نگے چھو نادر خان باغ نہ مشوری اغسطے صحیح اس کا تب یاد خان دارانا تب پوزا نادر خان دے نکو مجھا پیشن دوم نا او کہ بالفرض وہ ہوں نو دے ذکر تو ضرورت تھا یہ خدا چھ بطور ہسٹری ناغا سڑے پا الفاظ ہو بانے پوئی گی چھ دا سڑے ہسٹری بیا نہیں کہ دیر مسلس کا رکھے شو آپ کئی صحیح اس سے سڑے دا کوئی چھ زمان گا نکا چھو نو نادر خان ہم دا قندار ہو مزے ہو نو زمان دے خاندان ہو سرے تعلق ہو نو دا سی یو بر سر بے تعلق ساتا کرے بے یو بن سا خبر ہم تپو سرا صحیح خوش دا خبر پتی انداز ہو کی نادر خان چھو آغا دا سی عجیب سر بے خبر نا پوئی دا نو زمان دی کو آغا دا آغا ایڈوائزر ہو نو آغا چھو سک کار ہم کو زمان دی کو نبی تپو سکو سو پوری زمان دی کو چھو بورتنو بے ترغی پور بنادر خان قدم حال تب یا پتہ لئے دا سڑے لگیا دے بسر سکائی ٹون کی دیر فرق سبرا خان سنگا یعنی خبر ہم آدمی کی رسنا اور علی غنی سنا دا ٹون نو آدمی کی دا غس اوز ما بالکل دا غاٹی خبری نہیں ہوگی اللہ مدی بچ ساتھی سورہ بیما بیما دردی سورت سورہ شورا آیت نمبر شل تلر سے آیت نمبر شل لکھ چلتا ہے نا آیت نمبر دیرش شل نا دیرش امید اللہ سورت چکم کی سبق دے پیدا ہوں وما صابکم من مصیبت او هغه چې رسېږي تاسو ته مصیبتون فبما کسبت ایدیکم دا د هغه وجه چې تاسو لاسونه څه کړي یعنی دا تاسو د اعمالو نتیجه ده د اعمالو نتیجه ده سوره روم تر ورشه آیت نمبر یو سلویخ پیدا رکھ سور روم یو بشتاں پارا آیت نمبر یو سلویخ سلور سوا سلور سوا وہ زہر الفساد پیدا رکھ زار الفساد فی البر ظاہری کی فساد پزمک کے والبار پسمندر کے بما کسبت پسبب داغ چکڑے دے اے دن ناسے لا سنو دخل کو لیوزیقم دید پارا چو سکی دوی تا اللہ تعالی بعض اللذے بعضی نتیجہ دا غامل چی دوی کڑے دا لغلوم یرجعون دید پارا چی دی رجوع کی یوٹر نکی و دغ اعمال پری کیوټر نو کې او دا اعمال پری دي صحیح نو مقصد دا دی چې دنیا کې وار ګلوبل وارمنګ شروع دی الله تعالی فرمایي بلا ډیر افټر افیکټس د ګلوبل وارمنګ دی نو انډستریزیشن اول کنټرول دی ګیسز ډوره مو پری دي س تجویز لا وکي چې دا اوزون ډیر خراب نشي صحیح سوره تغابن اتويشتو په اړه آیت نمبر 19 پیدا رکھا ما اصاب من مصیبت یونس ما اصاب من مصیبت نرسیگی سیو مصیبت اللہ بیزن اللہ مگر پا ازن دا اللہ باندے نرسیگی سیو مصیبت مگر پا اجازت دا اللہ نو اس مسئلہ واضح حشوہ دالتا ہو لیکن اس مسئلہ واضح حشوا چې هیڅ تکلیف د الله د ډیگری او د فیصلې نه بغیر نه راځي دا یو خبره دویمه خبره چې تکلیف راځي نو دا د خپل یو عمل نتیجه ای سوي د خپل یو عمل نتیجه ای اوس دریمه خبره چې دا تکلیف راځي نو درې شیونه پکې مد نظر وي نمبر اول ابتلاء او ٹیسٹ امتحان اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کئی چیزا سڑے سنگ دے راحت کے خوخہ دے چی تکلیف کے خوخہ دے کہ خند دے ہاں جو حدیث کی راتی ابن عباس سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نقل کئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چی تعرف الاللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ اللہ بخبل خواہ حالت کی یاد ساتا اغه وتا بیا بد حالت کی یاد ساتي نوم باندې چې حالت دی مو یاد دی چې بد حالت را باندې راځي بیا ورته چې هغه تا پرونز یاد اور چې پرون کله حالت کې زده یاد اور پر پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم خبرو چې تعرف ال الله فی الرخاء يعرفك فی الشده الله په حالت کې یاد ساته اغه باندې بد حالت کې یاد ساتي بی مایندفل اف الله انګریزي کې موږ ورته چې بی مایندفل اف الله ان پراسپریټی He will remember you in adversity. He will remember you in adversity. Now you have the test. Number two. Islah. Khudai da taklif ra wali sada para. Da de banda wai chi islah ushi. Au dream de azab ya punishment. Us da ba sanga malum hai. Chi de filani banda. Yani yo banda ba zanda para sanga malum hai. Da taklif ma ba de ra gai. Da ibtila da. Ka da islah da. کدا عذاب دے صحیح نو کہ بندہ دا خدای دا قانون مطابق جون تی رہی سگئی چا سرم جاتے نہ گئی دا خدای او تکلیف پیرا گئی سا پیرا گئی نو دا دبان ابتلا دا آلتا ہو دی چھتا سڑی دا پرسا شہر ابتلا دا امتحان دے ٹیسٹ دے او پا دے ٹیسٹ کے مقصد دارے چھے اللہ ازان تنیز دیکھو اور باڑی لیکن پہ یو حدیث کرا دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چه آغا سفر اللہ طرف تا چه دا سل کالو پر عبادت نکی گی دا پینزو منٹو پا تکلیف بانے دیر پاس آنے ہوشی دا سل کالو بندگے بانے دمرا ڈسٹنس یعنی تنشے ناکول ہے لکہ دا تکلیف پا پینزو منٹو چھتا اللہ تا سورنج دیشو دا دغه تکلیف در باندې راغی صابر په پاتش صبر دیو کپی نو الله تعالی دې ځان ته نشتی ها د سر وکړه د یو ساعت د تکلیف نه یو ساعت تکلیف د اغه نه زیات کبنده غیر مسلم وی کافر وی یا بد کردار ای او تکلیف پر راغی او د تکلیف نه بعد د حالت چینج شو کافر مسلمان شو ا مسلمان عملی شو کافر مسلمان شو ا مسلمان بد کردار نیک کردار شو نو بیا دا تکلیف د اصلاح لپاره دی الله دا تکلیف سره پر راوست او دریم ک کافر دی یا بد کردار مسلمان دی او تکلیف پر راغی هیڅ بدلون پکې را نغې چینج پکې را نغې نور در پر عذاب دی صحیح د درې واړو دلیل لومبنه ابتدا او ټیسټ سوره البقره آیت نمبر 155 پیدا ولا نبل ون لكم ايقينا الابتلاء بكو تاسبان له 155 ولا نبل ون لكم يقينا الامتحان بكو تاسبان له بشيء صدق له من الخوف دير په حوالہ یرا بدر باندې راوړو صحیح اوس دا ټول ته خدای ټیسټ نه یاد به حمله کوي یرا راشي بم راوړو کوي یرا راشي ایجن سایبر رانشي یرا راشي صحیح ها مین مراقبه ورته پسې مراقبه شروع کی سالندوی دا ټول الله تعالی فرمایي کته اهل ایمان ته دا پردا ابتلا بشيء من الخوف بيو لكش ديرنا والجوع دلغنا ونقص من الاموال اپ کو تائد مالونو مال کے بدل اللہ کا میرا ولی خدای دی ٹیسٹ کئی چھت مسجد ترازے بندگی کے عبادت کے نو چکلا زرگون ڈالر گٹے نو علے کے اوکنا زرگون ڈپ سرگون را لے بیا ایم کے صحیح ذکا فلکچویشن دا خود جوان لازمہ دا فلکچویشن ہاں کتا کیدل پورتا کیدل دا د ژوند لازمه ده خو الله سره تعلق باید چې دا د دې کتا کیدو پورتا کیدو شکار نشي دا الله تعلق به فلکچویشن نه بچ ساتي همیشه به امپروومنت کوي کوي ترقی کوي چې دا موږ په وړاندې کوم څنګه او خطا یې دی د خواجه نظام الدین اولیاء رحمت الله علیه په کوڅه کې به وني تیر شي بل صغیر نو درس روان نو سوکرا ورته اطلاع راوړه ویجکم شپ کې چې زمونږه د مدرسې خوراک را روان او سامان را روان خوراک چې تم را وسته هغه په ورنپور کې ګرداب کې انخته ده او شپ چې ځان خته طوفاني شوی په تکلیف نو خواجه صاحب رحمت الله علیه الحمدلله سیو الحمدلله لکه ساعت بعد یو بل کس راغی هغه اطلاع ورکړه ویجی هغه شپ د طوفان نه راووت نو د بیاوی الحمدلله نو چې کله فارغ شو نو تپوس دی وک چې دا څنګه مسله ده په خبره پوه نشو په دې دویم شی باندې الحمدلله خو مزین کی راضی چې شپ ته تبای نه خلاص شو الحمدلله خو دا وړاندې خو تکلیف هغه باندې خو انا لله و انا الیه راجعون مې په کار تکلیف باندې مو سوای انا لله و انا الیه راجعون تا خو په تکلیف باندې و الحمدلله پر احد خو دی وي خو په تکلیف دی وي نو خواجه سے په تدیر عجیب جواب ورکړ وې ماړو بنے الحمدلله په تکلیف نه دی ویلې او دا دویم الحمدلله په دې راحت او خوشاله نه دی ویلې نو یې دار په سو وی وې چې تکلیف راغې فلکچویشن دی تکلیف راغې فلکچوې نو ما فورن پر زړه جج کړ چې کوم کنکشن او ارتباط خدای سره دی هغه په کته خونه دی اغه سیما پکا تا خونه به خورځلې نو چې ما ځړې چرچ کا په خپل ځای ایون ولاړو ا تا لکه خپل خدای سره په خپل ځای باندې ټیک ټاک ولاړو او چې کله دارا حد راغې کله پر حد کې جمپ نو هغه لیول دوار ضرورت کې برابر وو ما په دغه لیول د زړه باندې او په دې کنکشن باندې الحمدلله وې صفر خانه نو دا به ساتي برابر نو زما ته زړه لې څنګه ها نا یعنی دا دومره مستقل مزاج سره دی یعنی دا زه په دې بنیاد باندې چې د مجاهدینو حکومت ایمن ها مولا صاحب حکومت ایو او دا موږ کاګه حکومت پوزیشن کې پدنه